Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Ocak Pazartesi. Yıl 2021, ay 1, gün 18, Kasım 72. 1442 Hicri, Cemaziyelahir 5. 1436 Rumi, Ocak 5. Günün tarihi. 332 yıl önce bugün, yani 18 Ocak 1689'da din ve devlet yönetimlerinin ayrılması gerektiği fikrini geliştirerek medeni ülkeleri etkileyen Fransız hukukçusu Montesquieu ölmüştü. 29 yıl önce bugün ise 18 Ocak 1992'de besteci Yesari Asım Arsoy vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi bu. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı rock and roll tarihinin önemli parçalarından biriyle yaptık. See You Later Alligator. Sevgilimi bir başkasıyla yürürken görünce ya başka bir adamla diyor kız. Benden ne oluyor ne bitiyor diye sordum. Sonra görüşürüz timsahım. Birazdan sonra timsah. Görmüyor musun şimdi yolumdasın. Hayat tarzımı etkileme diye giden ilginç bir şarkı. Bill Haley ve Comets grubundan dinlediğimiz bir şarkı. Bu bir bizim aklımıza Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan bir hikayeyi getirdi. Şimdi ona bakalım. Eduardo Galeano. Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Buluşmalar. Meksikalı gece tanrısı, siyah tanrı Tezcatlipoca, oğlunu gökyüzünün müzisyen timsahlarının yanında şarkı söylemeye gönderdi. Güneş bu buluşmanın olmasını istemiyordu ama yasak güzellik onu umursamadı ve gökyüzüyle yeryüzünün seslerini bir araya getirdi. Böylece sessizlikle ses, ilahilerle müzik, gündüzle gece, karanlıkla renkler birleşti ve birlikte yaşamayı öğrendi. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugünle başlayacağız şimdi ama bir tarihte dünden bir haber vermek iyi olabilir. 76 yıl önce dün, İkinci Dünya Harbi'nin sonuna doğru Sovyet kuvvetlerinin yaklaşması üzerine Polonya'daki Auschwitz toplama kampından sorumlu SS muhafızları kampı boşaltıp terk etmeye başlamışlardı. Ve aynı zamanda 128 yıl önce dün 17 Ocak 1893'te uzun süreli planlar ve tuzaklar sonucunda Hawaii adalarında iş yapan Amerikalı çiftçi, iş adamı ve avukatlar, sadece 5 kişi, oradaki diğer yabancılar ve bazı yerli halktan yandaşları da saflarına katarak Kraliçe Liliuokalani devirmişlerdi ve 5 yıl içinde Hawaii adaları Amerika Birleşik Devletleri topraklarına resmen katılmış ve 1959'da Amerika Birleşik Devletleri'nin 50. eyaleti olmuştu. Yani 5 kişi ve limanda bekleyen bir Amerikan silahlı gemisi, savaş gemisi bu işi halletmeye yetmişti. Onu da hatırlatalım dedim. Şimdi tarihte bugüne geçebiliriz. 1689 yılında bugün filozof ve hukukçu Montesquieu doğdu. 20 yıl üzerinde çalıştığı ve 18. yüzyıla damgasını vuran Kanunların Ruhu adlı kitabında yasama, yürütme ve yargıyı birbirinden ayırmanın önemini vurgulamış ve yönetim biçimlerini tanımlarken cumhuriyet ve monarşinin yanı sıra despotizm kategorisini ortaya atarak bu kavramın yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştı. 1896'da da X ışınları cihazı ilk kez New York'ta halka tanıtılmış, röntgen yani. X ışınları 1895'te Wilhelm Conrad Röntgen tarafından Crookes tüpü, Hittorf veya Lennard tüpleriyle de yaptığı deneyler sonunda keşfedilmiş. X ışını tabirini ilk olarak bu ışınları keşfeden fakat özelliklerini de tam bulamayan Wilhelm Röntgen, bilinmeyen anlamında kullanmış. X onun anlamında kullanılıyor ya. Röntgen ışınlarının elektromanyetik radyasyon spektrumunun bir kısmı olduğu bugün artık bilinmektedir. 1911 yılında bugün ise ilk defa bir uçak bir geminin güvertesine iniş yapmış. Pilot Eugene Burton Ely San Francisco limanında bulunan USS Pennsylvania gemisine inmiş. 2010'da bugün ise gazeteci yazar Abdi İpekçi cinayetinden ve iki ayrı gasp suçundan hükümlü Mehmet Ali Ağca, Sincan F tipi cezaevinden tahliye edilmiş. 1979'da İpekçi'yi evinin önündeki sokağında öldüren Ağca, kaçtığı İtalya'da da 13 Mayıs 1981'de Papa II. Jean Paul ya da Johannes Paulus'a suikast düzenlemişti. Ağca 2000 yılında Türkiye'ye iade edilmişti. Katolik olmam için Vatikan bana 50 milyon dolar özgürlük ve kardinallik önerdi iddiasında da bulunmuştu. Ama bu iddia doğrulanabilmiş değil tabii. Onu da söyleyelim hemen. Şimdi şeylere geçelim, haberlerimize, günün haberlerine. Bir önemli ölüm haberimiz var. Covid-19'dan Phil Spector, pop müziğin dünyadaki en önemli prodüktörlerinden biri, aynı zamanda da tamamen zihinsel sorunları olan ve sonunda da katil bir genç aktrisi de kendi evinde öldüren, 81 yaşındayken Covid'den hapishanede öldü Phil Spector. Wall of Sound, Sada Duvarı diye bir şey yaratmasıyla da çok meşhurdu. Ama rahatsız bir kişi. Yani dünyada müzik, pop müziğe büyük bir neşe katarken bir yandan da yakınlarına, sevdiklerine ve tanıdıklarına da büyük acılar veren bir trajik figürdü. 81 yaşında Covid olduğu açıklandıktan 4 yıl sonra hayata veda etmiş. Şimdi haberlerimize bakacak olursak, her yerde kar var diyemesek de bazı yerlerde kar var. Bu sefer Kadıköy dahil. Evet, bu sefer dahil. Bizim burası da dahil. Ortaköy'de, Boğaz civarında birçok kent beyaza bürünmüş durumda. Bazı barajlarda da doluluk oranı var. Bunlar iyi haberler. Türkiye'de birçok kent beyaza büründü diyor CNN Türk. Beklenen kar yağışı sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin pek çok yerinde kar ve sulu kar yağışı, ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alınıyormuş. Ana arterlerde de hazır bekletiliyor. Ankara'da da gece geç saatlerinde başlamış gecenin kar ve sulu kar etkisini sürdürüyor ama ana arterlerde sorun yaşanmadı diyor CNN Türk. Sakarya'da vatandaşlar kısıtlamaya rağmen Covid'e sokağa dökülmüş. Bazı vatandaşlar karda yürüyüş yapmış, bazıları da horon tepip karın keyfini çıkartmış. İzmir'de de etkisini göstermiş. Hava sıcaklığı bazı bölgelerde affedersiniz -2'ye kadar düşerken yüksek kesimler beyaza büründü deniyor. Kar topu oynamaya çıkmış. Ali Ağa, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde fotoğraflar ve videolar, öz çekilimler yapılmış tabii. Ama bunlar iyi haberler diyelim. Bu hatta bir şeyde de veriliyor değil mi? Barajların ne kadar kısmen dolduğu konusunda haberler de var. Evet, neredeyse %30'a çıkmış. Çünkü %20'nin altına düştüğü söyleniyordu. Baraj İstanbul civarı tabii bu oranlar. %30'a çıktığı söyleniyor şimdi de. Evet, yani %28'di ama bu cumartesi günkü haberdi gazete duvardan. Belki daha evet, da yükselmiştir. Hatta Kazandere Barajı'nda %32'ye, Pabuçdere Barajı'nda ise hala %15 deniyordu. Alibeyköy Barajı'nda ise 37'nin üzerine çıkmış, 38'e kadar %37. En dolu barajda Istırancalar Barajı olmuş. Doluluk oranı %97,47 olarak kayıtlara geçti diyor. Sazlıdere Barajı'nda ise %9, yani büyük bir dengesizlik ve eşitsizlik de göze çarpıyor. Böyle bir durum var. Barajlar dolarken ve kısmen dolarken bir de çok kötü haber var. Maalesef onu da vermek durumundayız şüphesiz ki. Ağaçlar ayakta ölür ve öldürürmüş artık diye bir bilgi geldi. Doğrusu yeni bir araştırma. Inside Climate News'dan okuyoruz. Çok kapsamlı bir araştırma. Küresel ısıtmanın Avrupa ormanlarındaki ağaçların özellikle tepe kısımlarını çok incelttiği biliniyordu zaten. Ve şimdi yeni araştırma önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde, 15 ila 25 yıl içinde, yani en ortalama bir şeyle, rakamla 2040'a kadar artık ağaçların karbondioksit atmosferden emme fonksiyonunu yitireceği, eğer bu şimdiki gibi devam ederse küresel sıcaklıklar bugünkü hızla yükselir ve böyle gelmiş böyle gider işler haber anlayışı devam ederse Ağaçlar karbondioksit emmekten vazgeçeceklermiş. Araştırmanın başındaki bilim insanı da şöyle demiş: başımız belada. Bugün türkülerden ve şarkılardan açtık. Sandığımızdan daha fazla belada demiş. Mega kuraklığa doğru giderken daha küçük düşünmeyi öğrenmeliyiz, küçülmeliyiz ve daha etkin bir şekilde adapte olmalıyız demiş. Fotosentez sistemi bütün canlılar alemini ayakta tutan temel mekanizmanın tehlikede olduğunu bu ağaçlar dolayısıyla söylüyor. Christopher Schwalm, ekolog ve aynı zamanda dünya sistemleri modellemesi yapan bir araştırmacı, Woodwell İklim Araştırma Merkezi'nden, yani bir çeşit devrilme noktası olduğunu söylemiş. Yani kara sistemi iklim değişikliğine karşı hızlandırıcı bir etki yaratacak. Bunu yavaşlatmak ki şöyle dursun demiş. Gayet önemli ve sadece 15 ila 25 yıl içinden bahsediyorlar. Bayağı önemli bir şey. Düşündüğümüzden daha büyük beladayız demişler. Yani Amazon'da ve Güneydoğu Asya'daki tipik tropik yağmur ormanlarının karbon zengin ekosistemlerini de tersine döneceğinden bahsediliyordu zaten. Hatta Rusya'da, Alaska'da ve Kanada'da da boreal ormanlar hemen bu devrilme noktasına varacak ve arkasından da hızlı bir düşüşe geçecek deniyor. Ve mega kuraklıklardan bahsediyorlar. Yani kara sevinelim tabii, kar yağmasına ve çok mutlu olalım. Ama aynı zamanda yaşama tarzımızı tamamen değiştirmemiz gerektiğini de bu haberden rahatlıkla okuyabiliyoruz. Inside Climate News sitesinden Bob Berwin yazıyor bu yazıyı. 15-20 yıl içinde olacak büyük bir değişiklikten bahsediliyor. Bir başka şey var, haber daha var. O da hava kirlenmesinin büyük bir kitlelerin göç etmesine yol açacağı yolunda bir şey var. Yani Fransa'da haberini de vermiştik, bir astım hastasının memleketine gönderilmesini Bordeaux'da mahkemeler engelledi, 40 yaşında bir kişinin, çünkü o ömür kısalır. Hatta bir hızlı bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyine, tavan ölçüsünden 6 kat daha yüksek olan ülkesi Bangladeş'e gönderilirse çok feci, hayatını kaybedebilir diye engellemişti. Bu konuda yapılan bir araştırmadan da bahsediyor. Bu da Diane Taylor imzalı bir Guardian haberi. 10 milyonlarca insanın önümüzdeki 10 yıl içinde göç etmesi ve bu göçte en önemli sebeplerden bir tanesinin de hava kirlenmesi olduğu açıklanmış. Yani yılda 7 milyon prematüre, erken ölüme yol açıyor. Onun için de çok dikkatli olmamız ve tedbir almamız gerekir diyorlar. Öyle de bir durum var. Yani barajlar biraz dolarken iyi habere de geçelim Türkiye'den. TMOB, yani Türkiye Mühendisler Mimarlar Odaları Birliği, Kanal İstanbul davasının bilirkişilerine itiraz etmiş. Bilirkişi heyetinde siyanürcüler, siyanüre evet diyen, öğrencisini tehdit ettiği iddia edilen ve iktidara yakın bulunan akademisyenlerin tarafsız rapor tanzim edemeyecekleri, dolayısıyla görevlerinden alınmaları konusunda resmi bir müracaat yapılmış. Böyle de ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Öte yandan da Boğaziçi Üniversitesi'ne yılbaşı gece yarısı bir kararnameyle atanan kayyum rektöre direnen öğrencilere de destek çığ gibi büyüyor. Dünyanın 52 ülkesinden, yani da dünya ülkelerinin 1/4'ünün fazlasından 12 akademisyen grubu ve son baktığımda 2300 civarındaydı akademisyen ve Boğaziçi Üniversitesi mezunları dünyanın dört bir tarafından öğrencilerle öğretim üyelerinin yanında yer aldıklarını açıkladıkları açık bir mektup yazıyorlar. Yazanlar arasında dünyaca ünlü düşünürler, iktisatçılar, fizikçiler, felsefeciler, sosyal ve pozitif bilimciler yer alıyor. Bu bayağı genişleyen ve büyük bir ivme kazanan bir hareketten bahsediyoruz. Boğaziçi demişken hemen hatırlatalım. Bugün özel bir konuğumuz da olacak. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Şeyma Altundal'a bağlanacağız saat 10 ile 10.30 arası. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hem mücadeleyi konuşacağız hem de bugün de bir meclis çağrısı var Boğaziçi'nde. Öğrenci Meclisi diye biz ya da Bileşenler Meclisi diye geçiyor. Bunu da ayrıntılı bir şekilde konuşma fırsatımız olacak. Evet, yani bu Adalet ve Kalkınma Partili Melih Bulu'ya karşı onun rektör atanması gece yarısı bir yani 31 Aralık'ı 1 Ocağı bağlayan gece tam bir baskın gibi bir şey. Ona karşı yapılan protestolar hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler tarafından sürerken yurt içinden ve yurt dışından da sayısız destek mesajı yağıyor. Şimdi ben sadece şeyden bahsedeyim. Destekleyen pek çok kuruluş var. Research Institute on Turkey, Academic Solidarity Network, PEN America, Turkey Human Rights Litigation Support Project, Academics for Peace, Barış için Akademisyenler, Kuzey Amerika, Almanya için gene riskte olan akademisyenler, risk altında olan diye gidiyor. New York'ta SUNY Graduate Student Employees Union birlikler ve Ithaca Koleji'nden, New York'tan politika bölümü ve imzacıların 52 ülkeden biraz önce söylediğim gibi olduğunu söylemeliyiz. Yani çok geniş çaplı bir şey ve diyorlar ki akademik özgürlük ve özerk üniversite mücadelelerinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin yanındayız. AKP hükümeti bireylerin hak ve özgürlüklerinin yanı sıra üniversitelerin ve sivil kuruluşların özerkliği ilkesinin altını oymaya devam ediyor. Son olarak polis AKP'nin İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi üzerinde siyasi denetim kurma girişimini barışçıl bir şekilde protesto eden onlarca öğrenciye saldırdı ve onları gözaltına aldı. 1 Ocak'ta Erdoğan 2016 yılı KHK'sını iktidar partisinin destekçilerinden Profesör Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atamak için kullandı. Bulu Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi değildir. Ve bu üniversitenin yerleşik kural ve uygulamalarını ihlal eden bir durumdur. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ni kontrolü altına alma yönündeki bu girişimi fakülte ve öğrenci protestolarının yaygınlaşmasına neden oldu. Hükümetin tepkisi ise acımasız oldu. Erdoğan öğrencileri terörist olarak nitelendirdi ve özellikle LGBTİ artı öğrenciler tacizin hedefi oldu. Polis silahlarla ev baskınları düzenledi, gözaltılar yaptı ve protestocuları soyarak aradı ve işkence yaptı. Aşağıda imzası bulunan bizler bu eylemleri kınıyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleriyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz. Profesör Bulu'ya pozisyonunu bırakması çağrısını yapıyoruz. Türk hükümetini halen tutuklu bulunan ve öğrencileri serbest bırakmaya, tüm suçlamaları geri çekmeye ve akademik özgürlüğe ve üniversite özelliğine saygı göstermeye çağırıyoruz diyor. Bu destekleyen kurumları söyledim. 52 ülke sayılabiliyor. Aralarında mesela birkaç isim saymak gerekirse Judith Butler, Berkeley Üniversitesi profesörü, Sheila Ben-Habib, Yale Üniversitesi'nden, Noam Chomsky, Arizona Üniversitesi'nde şimdi, David Harvey, New York'tan, Şehir Üniversitesi'nden, Michael Hart, Duke Üniversitesi'nden, Amerika'dan, Michael Lowy, Paris'te, CNRS'ten, Emeritus, Jason Stanley, Yale'dan, Robert Pollan, Massachusetts Üniversitesi'nden, Amherst'ten, Etienne Balibar, Kingston Üniversitesi'nden, Londra'dan, Michael Taussig, Antropoloji Emeritus Profesörü, Columbia Üniversitesi'nden, Susan Buck-Morse, Ithaca, New York Üniversitesi'nden, Christian Parenti, CUNY'den, New York Üniversitesi'nden, Çağhan Kızıl, Yektan Türk Yılmaz, çeşitli Berlin'den, Dresden'den, Güven Güzeldere, Harvard'dan, Ayşegül Altınay, Sabancı'dan, Ayşe Çavdar, böyle gidiyor. Fatma Müge Göçek, İzak Atiyas, Barış Ünlü, Nicat Mehmet Beyli Azerbaycan'dan, Gencay Şaylan, Jack Jabez, İbrahim Betil, Koray Çalışkan, Kemal Kirişçi, Bülent Somay, Ethem Can Turan, Hamit Bozarslan, Yılmaz Akyüz, çeşitli dünyanın çeşitli üniversitelerinden Ali Kerem Saysel, İlker Birbil, kendisiyle geçen hafta söyleşi yapmıştık. Ve yine programcılarımızdan Bengi Akbulut Kanada'da. Evet, böyle bir durum var. Bunları konuşacağız. Özdeş Özbay'ın da biraz önce söylediği gibi Boğaziçi bülteni de yayınlanmaya başladı her cuma. Onları konuşacağız. Bu iyi bir haber olarak geçiyor karşımıza. Politik Ekoloji Çalışma Grubu da üniversite ekonomi sistemi, ekosistemi bütün bileşenleriyle savunulmalıdır diye Yeşil Gazete'den de bir haber vardı. Açıklamada üniversitelerin yönetimsel özelliğinin kamusal bilgi üretimini mümkün kılarak insan ve çevre sağlığının korunmasında, toplumsal ve ekolojik adaletin sağlanmasında vazgeçilmez bir rol oynadığına vurgu yapılmış. Böyle bir durum var. Türkiye'de de biraz sonra belki saat 9'dan sonra Ali Bilge ile de konuşma fırsatı olacağız ama Türkiye'de siyasi parti yöneticilerine, gazetecilere saldırılar yoğunlaştı. Bir sonraki aşamada aydınların, bilim insanlarının, gazetecilerin sokak ortasında vurulmasından korkulması gerektiğini yazan gazeteciler oldu. Fatih Altaylı mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yemin töreni sırasında Amerika'nın her yerinde büyük silahlı gösteri, çatışmalar ve şiddet olmasından endişe duyulduğu belirtiliyor. Hindistan'da da çok tuhaf bir haber var. Barış'la adı daima bir arada yer alan Hindistan'ın kurucu lideri Mahatma Gandhi'yi 3 kurşunla sokak ortasında katleden aşırı sağcı Naturam Godse'nin adına bir bilgi merkezi ve kütüphane kurulmuş. Kur'an kuruluşun başkanı da Godse Gandhi'yi öldürmekle doğru yaptı, iyi yaptı demiş. Bir de kötü iyi haber var. Rusya'da muhalif lider Navalny büyük bir cesaret gösterisi yaparak neredeyse hayatını kaybettiği zehirlenmenin ardından Moskova'ya döndü. Uçak taraftarlarının toplandığı havaalanına değil başkasına yönlendirildi. Taraftarların büyük bir kısmı tutuklandı. Navalny'nin kendisi de hapse atıldı, tıkıldı. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi Covid ile ilgili de birkaç cümle söylemek gerekiyorsa Selim Badur'la konuşmadan önce rekorlar kırılmaya devam ediyor bütün dünyada. Çok ciddi bir şey var. Gene yükselişte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Dünya genelinde koronavirüsü vaka sayısı 95 milyonu aştı. Vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler var. Pek çok ülke, Türkiye de 4. sırada yanılmıyorsam. 4, 5, 6. sırada 2 milyonu aşmış vaziyette. Ve her saat 7 kişi ölmeye devam ediyor. Ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler arasında da Türkiye 18. sırada yer alıyor yanılmıyorsam. Bir de bir uyarı var. Korona virüsünün kökeni vizonlar olabilir diye. Bizim vizonlar üzerinde epey konuşmuştuk. Aşı meselesine gelince konuşuruz. Bir belirsizlik hakim Türkiye'de de. Şimdi belki araya gidebiliriz. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın. Özdeş, günaydın Feryal, iyi haftalar hepinize. Süratle dünyada olup bitenlere bakıp sonra Türkiye'ye ve şu aşı konusuna değinmek istiyorum eğer siz de uygun görürseniz. Belirttiğiniz gibi 95 milyonu geçti olgu sayısı ve son 4 günün ortalaması 677 bin. Yani her gün listeye 650 ile 700 bin arası yeni olgu eklenmekte. Birazcık artık sıradanlaşıyor, kanıksan da bu koronavirüs konusu gibi geliyor bize ama sayılara baktığımız zaman olgu sayısında çok ciddi artışlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta sonu ilk kez rekor ölümler oldu, 4000'i geçti. İngiltere ve Portekiz'de benzer bir durum var. Portekiz'de cumartesi günü 10.947 olgu ve 166 ölümle İlk kez bu kadar yüksek olgu ve yaşamını yitiren Portekizli sayısına erişildi. Brezilya'dan bir haber var. Bu çeşitli sitelerde de yer aldı. Oldukça dramatik bir öykü. 14 Ocak Perşembe günü saat 13 civarında Brezilya'da Manaus, Amazonların bir kenti herhalde o bölgedeki. Instagram'da bir böyle mavi maskeli bir kadın doktoru feryat çığlığı. Lütfen kimin elinde oksijen varsa hastaneye getirsin. Çok kötü durumdayız diye. Yani hastaneler oksijen ihtiyaçlarını bir çağrı yaparak toplumdan istiyorlar. Bakanlıklar ya da yetkililer sağlayamadığı için. Daha sonra anlaşıldı, Doktor Talida Rocha isimli bir hekim kayınvalidesini hastaneye getirmişler. Oksijen yetersizliği, kendisi hastane personeli ama oksijen tedarik edemiyor ve o kişiyi kaybediyor, yakınını. Süratle yayılıyor bu video ve ülkede ciddi bir biraz infiale de yol açıyor. Özellikle Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, kendisi Amazon bölgesinde, Manaus'ta gerçek bir çöküntünün yaşandığını söylüyor. Bakanın ifadesi ve ilaç ya da yataklardan vazgeçtik. Hani koridorlarda yatacağız da oksijen bulamıyoruz. Yani hastaneye gelene bir şey yapamıyoruz diyor. Brezilya Hava Kuvvetleri 6 büyük silindir içinde sıvı oksijen, yaklaşık 9.300 kilogram kadar Cuma günü Manaus'a ulaştırmış ama hala başkanları Bolsonaro'nun garip demeçleri ve söylevleri var. Bu da ülkede de büyük bir rahatsızlık yaratmakta. Şimdi Brezilya deyince PAHO, bu Pan Amerikan Dünya Sağlık Örgütü'nün Pan Amerikan ya da Amerika kıtası muadili diyeyim bir kuruluş. Çok da iyi çalışan bir kuruluştu çünkü yıllardan beri örneğin PAHO bütün Güney Amerika ülkeleri için aşıları kendisi pazarlık edip alır. Böylece standart ve fazla miktarda alım yaptığı için de oldukça uygun fiyata alırlar. PAHO 14 ülke yerlilerinde, yani Amazon'daki yerliler gibi, yaklaşık 300 binden fazla olgu olduğunu bildirdi. PAHO'nun raporu ilginç, 56 ülkeyi kapsıyor. Hani biz sadece Güney Amerika'daki bildiğimiz Arjantin, Brezilya değil, o Karayipler'deki küçük bir takım ülkeleri de kattığımız zaman 56 ülkeyi kapsayan bir rapor yayınladı. 11 Aralık 14 Ocak arasında olgularda %28, ölümlerde %19 artış var. Örneğin yine PAHO bölgesinde sağlık çalışanlar arasında bugüne dek 1 milyon 208 bin olgu ortaya çıkmış. 5.780 sağlık çalışanı da yaşamını yitirmiş. Bunlar tabii çok ürkütücü rakamlar. %28 mi dediniz? Muazzam. %28 mi? Yani bir ay içinde 11 Aralık 14 Ocak arasında olgularda %28, ölümlerde %19 artış olmuş PAHO bölgesinde. 3'te 1 ve 4, evet 5'te 1. Yani ürkünç. Belki gülümsetecek bir bilgi. Sadece Jamaika'daki artış %1'in altında. Fazla artış olmuyor Jamaika'da, ilginç. Şimdi bu arada Brezilya demiştiniz siz. Brezilya'da da hastaneye kaldırılan her 5 vakadan ikisinin öldüğü haberi yer almıştı hafta sonu şeyde. Evet. Evet, yani durum pek iç açıcı değil. Şimdi Fransa'dan bir istatistik yayınlandı. İstatistik Enstitüsü'nden Fransa tarihindeki savaşlar hariç Fransa'nın tarihindeki en yüksek ölüm oranına erişilmiş. 667.400 ölümle geçen sene 2020 yılı. Bu arada örneğin İngiltere'de biraz aşılara geçeyim yavaş yavaş. İngiltere'de başlarda insanlar biraz daha çekimserdi aşı konusuna ama şu anda hakim tek duygu korku değil, artık aşılanma isteği. 15 Ocak'ta yaklaşık 3 milyon İngiliz aşılaması gerçekleştirildi ve bazı böyle görüntüler var, haberler var. Örneğin banliyosunda Londra'nın Barnet Futbol Kulübü'nün stadında, stadyumun içinde özellikle soyunma odalarının bulunduğu bölgede yerdeki koridorlarda hava kararmış, dışarısı soğuk ama 50 kadar yaşlı bazıları sandalyelerde bekletilerek, örneğin sırada genç bir kadın eczane görevlisi geliyor, diyor ki çağrıldığım için çok mutluyum çünkü yaşlı anneme bulaştırmayacağımdan eminim artık diyor. Pardon, bunlar tabii insanların aşıya bakış konusundaki değişiklikleri gösteriyor. Örneğin Fransa'da da 29 Aralık'la 14 Ocak arasındaki aşıya nasıl bakıyorsunuz anketinde %15 oranında aşı kabulünde artış var. %54'e ulaşmış Fransa'da. Özellikle 10 Fransa'dan 6 tanesi de ülkeye giriş çıkışlarda ya da yaşlıların yaşlı evi ya da hastaneye gideceklerde aşının zorunlu olmasını uygun buluyorlar. Aşıya ilgi uyanıyor. Tabii bunun yanı sıra da aşı karşıtları da çalışmalarını sürdürüyorlar. Hala bu aşı güvenilir mi ve aşı sorgulanmakta. Şimdi bu konuya, aşı konusuna biraz değineceğim. Ancak kim ne kadar aşı yaptı? Dünyada dün akşam itibariyle 39,5 milyon aşı yapıldı. Amerika'da 12,3 milyon, Çin'de 10 milyonu geçti, İngiltere 4,3 milyon. Bu arada listeye Türkiye girdi. İlginç bir şekilde Türkiye hızla aşılama yaptı. 706.451 doz aşı uygulanmış. 2 gün içinde Türkiye'de sağlık çalışanlarına, yani bu büyük bir sayı ve bu resmen de Our World in Data isimli sitede yayınlandı, dünyadaki aşılama oranları. Aşılama deyince İsrail'den bahsetmek istiyorum çünkü aşılama oranları yüksekti ve siz Filistinlilere ne yapıyorlar demiştiniz. Hapishanedeki 4400 Filistinli tutukluyu aşılama kararı almış İsrail. 9 milyon İsrailli'nin yaklaşık 2 milyondan fazlası ilk doz aşıyı aldılar. Her ne kadar Savunma Bakanı Amir Ohana tutuklular aşılanmayacak dese de savcılık bu paylaşımı ya da bu yaklaşımı kanun dışı saymış ve kanuni olarak aşılanmaları gerektiğini belirtmiş. Tutuklular arasında yaklaşık 250'den fazla COVID-19'da yakalanmış hasta var. Ve Human Rights Watch kuruluşu da bu bir lütuf değil, bir zorunluluktur diyor. Aynı zamanda farklı yerlerde bulunan 4.8 milyon Filistinlilerin aşılanması için çağrı yaptı. Yani şu anda Filistinlilerin kamplardaki, Gazze'deki Filistinlileri değil belki ama en azından hapishanelerindeki Filistinlileri aşılamaya başlayacakları söyleniyor. Şimdi biraz aşılardan bahsetmek istiyorum. Aşılar deyince görmüşsünüzdür, hafta sonuna girerken Norveç'te 23 kişi işte mRNA aşısı yapıldıktan sonra yaşamını yitirdiği bir haber yayıldı. Evet. Hani bunu da hani bu ölümlerin aşılanmayla mı ilgili yoksa tamamen başka nedenlere mi bağlı olduğu bu bir soru işareti, daha açıklanmadı, bu bilgi çıkmadı. İsrail aşıladıkları, bu yüksek oranda aşılama yapıldı İsrail'de, işte 2.4 milyon kadar, yaklaşık 13 kadar 100 felci bildirdi. Meksika'da ise ama kol ağrısı, ateş yükselmesi falan da dahil 360 kadar yan etki. Şimdi bu yan etkiler konusu biraz abartılarak ya da yüksek sesle telaffuz ediliyor. Ve benim görebildiğim kadarıyla gerçek bir, hani direkt firmalar değil ama hangi aşıyı kullanıyorsa bir ülke, kullanmadığı aşıların aleyhine bir takım haberler yayıyor demeyeyim ama en azından kamuoyunda bu haberler yayılmakta. Örneğin Türkiye'de inaktif aşı kullanılıyor ve söylenen hep bu aşının Brezilya sonuçlarında etkililik %50 civarında. Bu çok düşük bir orandır ve çeşitli insanlar bu aşılar işte iyi değil, etkisi çok düşük inaktif aşının RNA'sına oranlandırıyorlar. Ama burada atlanan bir ayrıntı var gibi geliyor bana. Çünkü şimdi Brezilya'daki Sinovac aşısının sonuçlarına baktığınız zaman ağır hastalığı önleme açısından bu aşının etkililiği %100. Diğer aşılarda %95-96'larda olan etkililik bu aşı için %100 idi. Orta şiddetli hastalık açısından etkililik %77. Hafif hastalık açısından ise %49.7. İşte bunu %50 civarında bir ortalama diyorlar. Ama biz bu %49.7 gibi düşük görünen hafif hastalığı engelleme, yani ayakta atlatılan bir COVID-19'u engelleme açısından bu düşük oran görülse de biz bunun diğer aşılar için bu oranın kaç olduğunu bilmiyoruz. Çünkü diğer aşı çalışmalarında bu özelliğe değinilmedi. Diğer aşı çalışmalarının, faz 3 çalışmalarının yayınlanan da yayınlanmayan raporlarında, bilimsel dergilerde yayınlansın ya da yayınlanmasın, ağır hastalık ya da bilemediniz orta şiddetli hastalık açısından etkiliğinden bahsediliyor %90'larda diye. Bu aşıda da %100. Yani inaktif aşının muhakkak kullanılması ya da Türkiye'de kullanıldığı için onun savunuculuğunu yapmıyorum ama bu ayrıntının atlanmaması lazım. Yani kısacası Brezilya'daki inaktif aşı sonuçlarında %50'ler dolayında denen etkililik hafif hastalık açısından etkililik, hafif hastalardan korumadaki orandır ve bu oran diğer aşılar için incelenmemiştir. Onun için bu kıyaslamayı yapmak yanlış. Şimdi aşılarla ilgili önemli bir nokta, birçok ayrıntı var. İşte 14 gün mü, 28 gün mü, aralar açılsın mı? Örneğin İngiltere bir karar aldı. Birinci ve ikinci doz arasında 12 hafta bırakacağım ben dedi. Yani şu anda yoğun aşılama yapıyor İngiltere. Bakıyorum İngiltere şu anda 4.3 milyon kişiye ilk doz aşıyı verdi. Bunlara ikinci dozu yapmayacak. 12 hafta sonra erteledi bu süreyi. Ve mümkün mertebe elindeki ikinci doz aşı yerine bunu ilk doz olarak daha fazla sayıda yurttaşına kullanacak. Şimdi mesela şöyle ilginç bir şey var. Peki 12 hafta arayla iki doz kullanmak herhangi bir faz çalışmasında irdelendi mi, incelendi mi, bakıldı mı? Böyle bir şey yok. Yani demek ki her ülkede bazen faz 3 çalışmasında yapılmayan, bakılmayan özelliklerde şu olağanüstü durum sürecinde denenmekte, işte hani denize düşen yılana sarılır gibi herkes bir yol izlemeye çalışmakta, herkes kendine göre bir mantık yürütüp farklı alternatifler kullanmakta. Bizde 60 yaşının üzerinde denenmedi. İşte 19-59 yaş arasındaki çalışmamız deniyor. O zaman nasıl 65 yaş üzerinde kullanırsınız? Yani işte İngiltere'de 12 hafta arayla iki dozu kullanacak. Hiçbir yerde hiçbir böyle bir çalışma yapılmadı bile. En azından 65 yaş üzerine Brezilya'nın bulgularını biliyoruz. Bu tip çelişkiler ya da ayrıntıdaki bir takım farklılıklar hani çok olumsuzmuş gibi yansıtılıyor. Bunu böyle yapmamak lazım. Yani bu insanların kafasını karıştırmaktan başka hiçbir şey yaramayan bir takım gelişmeler. Yani 65 yaş üzerinde Türkiye'de çalışma yok. Peki o zaman 65 yaş üzerine aşılamayalım yani. Bu demek olmamalı. Böyle yaklaşılmamalı. Önemli bir nokta tabii bu gerçekten ilginç bir gelişme, doğrulanması lazım. Biliyorsunuz bu RNA aşıları yeni aşı teknolojisi deniyor ama aslında bu aşılar üzerinde çalışılan 30 yıldan beri ilgilenilen bir konu RNA aşıları. 30 yılı geçmiş bir süreden beri hatta çalışılıyor ve sadece sanıldığı gibi BioNTech firmasının kanser aşıları ile ilgili çalışmaların değil, birçok farklı mikroorganizma içinde özellikle tüberküloz, HIV ve sıtmada, malaryada deneniyor. Yakın zamanda hem Almanya'da hem Belçika'da çeşitli firmalar kuduz aşısında bu yöntemi denediler. Yani ön çalışmaları var ve bu mRNA aşısının elbisesinde de farklı yöntemler, farklı yaklaşımlar var. Tek bir standart yöntem onun için bir takım farklılıklar olabiliyor. Hani bazen insanlar niye bir aşı eksi 70'te, niye diğeri eksi 20'de saklanıyor? Tüm bunların hazırlama yöntemiyle ilintileri var. Şimdi önemli olan bir kere bu aşılar hastalıktan bizi koruyacak. Hedef ağır hastalıktan ve hastane yatış gerektirecek kadar ağır hastalıktan koruması. Yoksa aşı olan bir kişi virüsü alıp yine de yayabilir. Bu nasıl oluyor sorusu vardı. Yani bunun açıklaması mümkün. Çünkü biz aşıyı yaptığımız zaman dolaşımda sistemik olarak bütün vücudumuza yayılan antikorlar var. O antikorlar bizim ağır hastalık oluşturmamızı, böyle bir hastalığa yakalanmamızı engelliyor ama özellikle mukozal immünite dediğimiz yüzeylerde bir koruma sağlamıyor. İşte bu nedendir ki aşılansanız bile, sizin vücudunuzda antikorlar olsa bile bir takım mukozal yüzeylerde antikorlar yeteri düzeyde olmadığı için burun boğaz mukozasında yüzeyinde virüs alınabilip buradan da etrafa saçılabiliyor. Bunun da açıklamasını bu sistemik ya da mukozal immüniteyi uyarma açısından aşılar konusunda vurgu yapmak gerekir. Şimdi daha da önemlisi, bu biraz çarpıcı, bunu sona sakladım. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA onay veriyor aşılara. Avrupa'da ise Agence Européenne de Médicaments ya da European Medical Agency, EMA kısacası öyle söyleyeyim. EMA'nın onay vermesi lazım. Ve ilginçtir, EMA yani Avrupa'da bir aşının onayını, ki RNA aşıları için verdiler onayı daha sonra vektör aşısı için. Bunlar Amerika'dan 2 hafta sonra, İngiltere'nin ülke bazındaki acil onayından 3 hafta sonra onay verdi aşıların kullanımına. Şimdi neden gecikti EMA sorusu var. İlginç bir gelişme oldu. Dark Web diye bir web sitesinde bu EMA yetkililerinin mRNA aşısının onay için başvurusu yapıldıktan sonra yaklaşık 15 günlük bir süre, 2 haftalık bir süre, 10 Kasım ile 25 Kasım arasında bu kuruluşun yetkilileri arasındaki elektronik ileti alışverişi, bu gönderilen, birbirlerine gönderdikleri 19 tane elektronik ileti bu sitede yer aldı. Bunlar hacklemişler anladığım kadarıyla EMA'nın sitesini ve Dark Web sitesinde 9 Aralık günü yayınlandı. Şimdi burada ilginç şeyler var. Neden gecikti EMA konusuna gelince, EMA bir kere aşılarla ilgili bir takım kaygılar belirtiyor bu yazışmalarda EMA yetkilileri. Özellikle bu mRNA aşısının faz çalışmalarında aldıkları sonuçlar ve oradaki ürünler ile piyasaya verilen, yani kullanıma giren, topluma yayılan, satılan ilaçların, aşıların birbirlerinden çok örtüşmediğinden bahsediliyor. Bu arada bir parantez açayım. Fark etmişsinizdir, mRNA aşısının, ya da duyulmuştur, Avrupa'daki ihtiyacı karşılamak için üretiminde bir aksaklık var ve bir hafta 10 gün kadar gecikecekmiş. Söz verdikleri tarihte göndermeleri gereken aşılar. Evet. Bununla mı ilintili acaba? Şimdi ayrıntı şu, çok fazla ayrıntıya girmeyeyim ama şurada şeytan ayrıntıda saklı derler. Şimdi kullanılan aşılarda klinik çalışmalar yapılırken, faz 3 çalışmaları sırasında bütün halinde RNA molekülü en az %69 olması lazımmış ki böyle. Ama piyasaya verilen aşılarda bu oran %50'lere düşüyor. Peki bütünlüğü bozulmamış RNA olursa ne olur? Bir, aşının etkinliği azalır. İkincisi, o bütünlüğü bozulmuş RNA artıkları ya da parçacıkları bir kirlilik yaratıyor aşının içinde. Şimdi bu iki olumsuzluk nedeniyle aşı etkinliği faz 3 çalışmasında olandan biraz daha düşük mü olur sorusu bu EMA yetkililerinin onay verme sürecinde birbirlerine çok sert yazdıkları mailler ile tartışılmış. Bir kısmı ya bunu önemli değil, bu kadar pratikte böyle bir olumsuzluğa yol açmaz, bir an önce onay verelim diyor. Bir kısmı ise hayır, olmaz öyle şey, verilmez diyorlar. Şimdi bu tuhaf bir şey tabii. Bu konuda hatta bunun işte bir Rusofil ve Rus oyunu gibi yaklaşanlar oldu. Böyle açıklayanlar oldu. uzatmayayım. Bütün bu tartışmalar basına sızınca Fransız Belçika basınına dün akşam itibariyle EMA yetkilileri bizim bu hacklenen yazışmalarımız aslında manipüle edilip basına verildi diye bir açıklama yapmak ihtiyacı duydular. Yani her yerde bir aşı savaşı oldu ve hani deyim yerindeyse bel altından vurmalar başladı gibi geliyor bana. Evet, yani küresel ısınma konusunda da bu konuyu araştıran bilim insanlarının şeyleri hacklenmiş ve e-mailleri ve aynı şeyler o zaman da ortaya çıkmıştı. Çok net evet. olarak hatırlıyorum yıllar öncesinde. Yani zaman herhalde yaşayıp göreceğiz diyoruz hep. Bu aşıları böyle eleştirmek, şurasına bir kurt takıp orada da şu bulgu yoktu, şu çalışmada var mıydı, ama Brezilya böyle dedi, ama 60 yaş üzeri böyle miydi? Bütün bu ayrıntıları bırakıp elimize geçen bir aşıyı ile aşılanmaktan başka bir çaremiz yok şu anda. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bu geri kalan sağlık çalışanlarında büyük bir oranda aşılanma başarısı olduğu gözüküyor Türkiye'de, ama geri kalanı 3 partide 10 milyon doz demişti Bakan Koca. Bu devam edecek mi? Yani umarım. Umarım. Çünkü evet 700 bin kişi aşılandı. Şimdiki sağlık kurumu çalışanlarından sonra yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Sonra 65 yaş üstü bireyler. İkinci aşamada hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler, işte Adalet Bakanlığı, Zabıta, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nda görev yapanlar, cezaevlerinde ya da eğitim sektöründe öğretim ve öğretmenler, öğretim üyeleri, bu dünyada ilk kez bu öğretmen ve öğretim üyelerinin öne çıkarttılar. Galiba bir tek Fransa yapıyordu. Gıda sektöründe çalışanlar gidiyor böyle, ama liste çok güzel, eksiksiz de bunlara dediğiniz gibi aşı yetecek mi? Hani sağlanabilecek mi? Bunu bilmiyoruz. Bunu zaman gösterecek. Bu konuda herhangi bir spekülasyon yapmak mümkün değil. Galiba sürem doldu benim, ama hani bilimsel çalışmalarla ilgili en azından bir örnek vermeme izin verin. İntranazal olarak buruna sprey şeklinde sıkılan ve hani burun damlası gibi sizi de virüsün o burundaki reseptörlerine bağlanmasını engelleyen bir ilaç geliştirildi. Deneniyor İngiltere'de ve İspanya'da. Bu ilginç bir çalışma. Bu bir virüsün bağlandığı reseptörleri bloke eden bir reseptör agonisti. Özellikle influenza'da başarılı olmuş bir çalışma. Şu anda feretlerde, gelinciklerde deneyleri sürüyor. Bu önemli bir şey tabii. Aşı kadar profilaksi açısından önemli olabilecek bir gelişme. Ben galiba 8.55 burada durmam gerekiyor. Durayım ve Perşembe'ye biraz daha mutasyonlardan bahsedelim. Bunlar aşıları etkileyecek bu konuda. Bir de Perşembe'ye bir de soru bırakalım. Peru'da bir mahkeme Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesini koronavirüs salgını üretmekle suçlamış. Biraz da bunun üzerinde belki araştırma yaparsınız. Peki, peki efendim. Peru'ya bakacağım. Teşekkür ederim. İyi haftalar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özgür. Günaydın. Merhaba Feryal, iyi haftalar. Bayağı önemli bir hafta girdik anladığım kadarıyla. Yarın değil, öbür gün değil mi? Devir. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde öbür gün. Alo? Alo, duyabiliyor musunuz? Ha, şimdi duydum, bir kesinti oldu, evet. Amerika Birleşik Devletleri devir, Salı günü olacak. Devir teslim. teslim olmayacak ama galiba. Devir teslim böyle yani bir başkandan bir başkana geçmeyecek. Yani geçecek. Biden'a da devir teslim töreninde yer almayacak. Yer almayacak. Florida'ya gitmeye karar vermiş özel bir uçakla. Ve zor bir hafta her açıdan. Biz bu haftanın ana konusu olarak, birinci konu olarak ana konu demeyelim. Körfez, birinci Körfez Savaşı'nın 30. yılı. 17 Ocak evet. 1991 yılında Körfez Savaşı başladı. Biraz ondan bahsedelim demiştik. Bu bölgede Orta Doğu'daki son 30 yılında bir anlamda miladi oluyor. Aynı zamanda Türkiye açısından da bölgesel ve dış politika yanlışlarının bedellerinin ödenmesi açısından da önemli bir dönem. 1989-90 yılları Sovyetler Birliği, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve periferisindeki sosyalist devletlerin birer çöktüğü yıllar olarak karşımıza çıkıyor. Yani Birinci Körfez Savaşı öncesinde ve o süreç içerisinde dünyada iki kutuplu dünyanın bir kutbunda bir çöküş yaşandığı bir dönemdi. Bunun bir mektep fayda var. Ve bu bağlamda da Batı'nın özellikle Birleşik Devletler'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş dönemindeki iki kutuptan tek kutuplu bir döneme geçişti. Yeni dünya düzenini ilan etti zaten bu savaş sonrasında Baba Bush. Böyle bir atmosfer söz konusuydu. Dünyada Batı'nın işte tarihin sonu yazıları yazılıyordu. Ve biz dünya tarihinde ilki 1815'te 1871 yani Alman Birliği'ne kadar Britanya'nın tek süper güç olduğu bir dönem var. Sonra da 1989'dan 2001'e tarihçiler gösteriyor. Tek kutuplu dünya. Onun dışında genelde dünyada çok kutuplu yaşandığını biliyoruz. Böyle bir ortam söz konusuydu. Ve Irak-İran savaşı da 1979'dan 1988 yılına kadar sürdü. Bunun da sonuna denk geldi. Bu iki ülke bir hem maddi hem insani olarak perişan olarak çıktılar bu süreçten. Ama buradan yararlanan bir ülke vardı komşu ülke. Özellikle Irak'la ekonomik ilişkiler arasından Türkiye. Müteahhitlik ve ihracat Türkiye'nin de dış liberalizasyon operasyonlarının olduğu yıllardı. Liberalizasyon önce dış ticarette, sonra sermaye hareketlerinde 1989'dur. Bu da önemli. Türkiye'de sermaye hareketleri serbest bırakıldı. İşte bu sıcak paralara kadar uzanan hikayenin başlangıç noktası 1989'dur. Böyle bir ortam vardı. Türkiye'nin Orta Doğu'ya Arap ülkeleriyle ilişkileri 1980 sonrasında gelişmişti. Dediğim gibi ekonomik ve siyasal ilişkiler söz konusuydu. Böyle bir ortamda Ağustos ayında, 90 yılının Ağustos ayında Kuveyt'i bir vilayet ilan etti, işgal etti Saddam rejimi. Onların çok eskiye dayalı problemleri vardı. 1961'de de benzer bir şey oldu. Çekilmişti daha sonra. Ve bunun üzerine Birleşmiş Milletler Şebekesi'nde koalisyon güçleri buna karşı çıktı ve bir süre verdi çekilmesine yönelik. Bu süreye de uymayınca başta Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerden oluşan müttefik güçler bombardımana başladılar ve 100 saat içerisinde Irak'ın taftiş ettiler güçlerini. Bu sürenin Ağustos'la işgale kadar olan süre içerisinde Birleşik Devletler'le Irak ilişkilerinin incelenmesi ayrı bir başlık olarak bakılması gereken bir durum. Çünkü yani Irak'ı işgal edeceğini istihbarat kaynakları çok rahatlıkla söylemişti. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçisi de bunu daha sonra açıklamıştı. Bu savaşın sonuçları tamamıyla gerçekleşmedi. Yani Kuveyt'ten işgali sona erdirdi. Ama Irak tabii rejim devam etti. Bir de Irak'ın kuzeyinde, yani Irak'ın şeyin sonunda, operasyon sonunda üçe bölündü. Ama Saddam rejimi devam etti. Savaşın maliyetini Birleşik Devletler, Körfez ülkelerini, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'e yükledi. Bunun dışında eski silahlarının da bir anlamda stokların tüketilmesini sağladı bu savaşın sonucunda ve yeni silahların da denenmesine yol açtı. Aynı zamanda bu savaş bizim bir anlamda canlı savaş diyebileceğimiz bir savaştı. İşte CNN artık vardı, canlı yayınlar söz konusuydu ve aynı zamanda en büyük şeyin çevre felaketine yol açmış olmasıydı. Kuveyt'ten çıkarken Saddam rejimi petrol kuyularının neredeyse tamamını yaktı. Aynı zamanda Körfez'de ve bölgede muazzam bir bombardıman, petrol atıkları müthiş bir çevre ve iklim felaketine yol açan bir savaş olarak karşımıza çıktı. Türkiye bu süreçte Turgut Özal Cumhurbaşkanı, Yıldırım Akbulut Başbakan'dı. Ve Turgut Özal'ın aktif bir cumhurbaşkanlığı, ki 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın elbette güçlü imkanları olan, hakları olan bir cumhurbaşkanı, ama bugünküyle kıyasla mümkün olmayan bir durumdu. Bu bağlamda dış politikayı kendi partisine egemen kılmaya çalıştı. Tek başına yürütmeye çalıştı Turgut Özal Körfez öncesi ve sonrası süreçleri. Ve buradan büyük bir çıkar bekledi. Bölgede aktif olmayı hedefledi. O dönemde Birleşik Devletler'in başkanı Bush'la tamamen ikili ilişkiler geliştirdi. Yani Trump-Erdoğan ilişkilerine benzer sayılabilecek diplomasinin, Dışişleri Bakanlığı'nın ve hükümetin devre dışı bırakacak politikalar izlendi. Bugünkü kadar olmasa da ikili ilişkiler temelinde oldu. İkili ilişkilerde Dışişleri Bakanı bile görüşmeye alınmadı. Bu hükümetle Cumhurbaşkanlığı arasında, aynı zamanda hükümetle askerler arasında, MGK arasında problemlere sebebiyet verdi. Daha aktif olmasını istedi Amerika Birleşik Devletleri. İşte Irak sınırına asker yığılmasını, Türkiye bunu gerçekleştirdi. Asker birliklerini kaydırdı. Üslerin kullanılmasının imkanını verdi. Ama Irak'ın ne kuzeyden ne güneyden Türk birliklerinin gönderilmesine, askerler bizatihi sıcak savaşın içine girilmesine askerler ve o günkü hükümet Özal'a karşı durdu. Yani bir anlamda askerlerle, yani sivil cumhurbaşkanı karşı karşıya kaldılar. Sivil cumhurbaşkanı savaşı isteyen bir pozisyondaydı. Askerler de bu savaşı istemez pozisyondaydı. Sonuçta tarihimizde çok ender görülen bir hikaye oldu. Sivil cumhurbaşkanlığı ve askerliğin çatışmasında bir demokratik ülkede gözüken asker istifa etti. Genelkurmay Başkanı Necip Torunkay istifa etti. Aynı zamanda bir Dışişleri Bakanı bunun bedeli oldu. Ali Bozer istifa etti. Ve Milli Savunma Bakanı Safa Güray'dı, ki Özal'ın da çok yakın adamıydı. Orada dayanamadı, istifa etti. Türkiye dış politikada, milli savunma doktrininde büyük bir çatışma oldu. Türkiye buradan siyasal açıdan büyük zararlar gördü sonuçta. Çünkü dışlandı, yani buradan beklentisi çok yüksekti. Yani Körfez Savaşı sonrasında Suudlar, işte Araplar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye, tüm dünyaya teşekkür listesi yayınlarken Türkiye'nin ismi bile geçmedi. Aynı zamanda Türkiye bu ambargo uygulandı. Ambargonu ilk uygulayan ülkeydi. Kerkük yumurtalık boru hattını kesti. Buradan zararları vardı. Türkiye'de müteahhitlerin muazzam bir hacmi vardı. Oradan işte döviz gelirleri, ihracat yapılıyordu. Ki daha sonraki çalışmalarda Türkiye'nin buradan 100 milyar dolarlık falan bir kayba uğradığı, çünkü ilişkilerin bitmesi, Irak'ta olan ilişkilerin ve bölge ülkelerinde transit süreçlerin, yani ulaşım meselelerinin problemleri. Aynı zamanda bu ihracatı ve dış müteahhit hizmetlerine, ekonomisine olumsuz katkıda oldu. Bir taraftan da Türkiye buradan işte Özal'ın deyimiyle bir koyup üç alma düşünüyordu. Ekonomik ve siyasal beklentileri çok çok yüksekti. Musul ve Kerkük hesapları vardı. Özal bunu Genelkurmay'a kabul ettiremedi. Yani kuzeyden birliklerin gidip Musul ve Kerkük bizim zaten misak-ı milli haklarımızdır. Bunları anlatmamın nedeni son yıllarda Türkiye'nin bölgede uyguladığı politikalar ve aktif politika denilen tırnak içinde o dönemin bedelleri, ikili ilişkiler geliştirmeye dayalı dış politikanın yüksek bedelleri yaşandı. Ve Türkiye buradan özellikle de işte Türkiye daha sonra bölge ülkelerinin ve Amerika'nın etrafında dolaşarak benim zararlarımı karşılayın demeye başladı. Topu toplu 4.2 milyar dolarlık bir Türkiye fonu oluşturdu. Arap ülkeleri, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Amerika Birleşik Devletleri işte taze tekstil kotasını artırdı, değiştirdi. Bunun dışında zaten Türkiye'ye verilen o Türkiye fonundaki kaynaklarda F-16 projesine gitti. Sonuç olarak yani Türkiye ve dünya bu 17 Ocak 1991 yılında başlayan 1. Körfez Savaşı'ndan çok olumsuz etkilendi. Bir kere Orta Doğu'da zaten kaynayan bir bölge. O dönem tabii kuzey ülkeleri, Rusya, diğer ülkeler bu işe çok müdahil olamadılar. Tek kutuplu bir dünyanın, kısa dönem sürecek olan tek kutuplu bir dünyanın başlangıcındaydık. Dolayısıyla Birleşik Devletler dünya patronluğunu ilan etmişti ve dünyaya biçim veriyordu. İşte yeni ekonomik düzen bir diğer kavram üzerinde. Daha sonra işte bu kavramdan ilerleyerek Büyük Orta Doğu projelerine kadar ilerlendi. Ve bölgede Irak'ın hakim, daha sonra biliyorsunuz 2003 Mart ayında da 2. Körfez Irak Savaşı oldu. 2001 İkiz Kuleler baskınından sonra. Sonuçta Türkiye 1. Körfez bunalımı ve savaşı sırasında özellikle yanlış politikalar uygulamalarının yüksek bedellerini ödedi. Buradan bugüne sıçradığımızda yani yanlış bölgesel politikaların, agresif politikaların, kişisel isteklere dayalı politikaların, yeni Osmanlıcılığın bölgede aynı o dönemde bir de hatırlayın hem Turgut Özal da vardı daha sonra devam eder işte Adriyatik'ten Çin denizine büyük bir Türk hakimiyeti gerçekleşecek tezi de bir anlamda bir Osmanlıcılıktı. Bu tez üzerinde çok çalışmalar yapılıyordu ama Türkiye gerçekten orta gelir sınırında bir ülkeydi ve özellikle sanayi kapasitesi, teknolojik kapasite çok sınırlıydı ve bir değişimin eşiğinde de o da dış borçlanma, hacimli dış borçlanma olanakları sağlayan ve bir borç denizini bugün batmamızı sağlayan miladında milat dönemiydi 1989. 32-30 sayı Türk Parası Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikte Türkiye'de sermaye hareketleri serbest bırakıldı. Ama bu dönemde şirketler yoktu. Şirketler de AKP'nin döneminde rahatlıkla dış borçlanmalara başladılar. Bu imkan verildi ve Türkiye bugün muazzam bir borç içerisinde. Aynı zamanda dış politikada da geldiğimiz nokta hem Birleşik Devletler'le yaşanan sorunlar ki önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Hem de bölgesel bölgede dostluk kalmamıştır. Bir U dönüşü lafları dolaşıyor. B çıkışı, U dönüşü. Bu kaçıncı U dönüşü ve ne kadar inandırıcı hem Avrupa Birliği'yle hem Birleşik Devletler'le hem İsrail'le bölgesel ülkelerle Türkiye 5-6 cephede agresif politikalar izleyen ve diplomasiyi yoğun kullanmayan bir ülke görüldü. Çıban başı bir noktada. gözüküyor diğer ülkelere. Ve bugün de bu politikaların kimilerinden bir dönüş sağlıyor. İşte biraz önce konuştuğumuz Biden'ın görevi devralmasından sonra Türkiye-Amerika ilişkileri bugünlerde en gündemde olan konuların başında geliyor. Özellikle Birleşik Devletler'in uyguladığı şu anda yumuşak bir yaptırım söz konusu. Bunun nasıl bir seyir izleyeceği, Türkiye-Amerika ilişkilerinin ilişkin pek çok raporlar, konuşmalar yapılıyor, önerilerde bulunuyor. Bunlardan biri de Amerikan Demokrasileri Savunma Vakfı'nın Biden'a 5 maddelik bir Türkiye yol haritası önerdi. Burada inanılmaz şeyler var. Diyor ki Erdoğan ve partisi Müslüman kardeşlere dayanıyor. Bu nedenle anti-Amerikan ve Yahudi karşıtı bir dünya görüşüne sahip diye tespitle başlıyor. Saldırganlığı ve yayılmacı hırsları gündeme getiriliyor. 2017'den beri Türkiye diyor Hamas için bir sığınak görevi görüyor diyor. El-Kaide ve İslam Devleti ile bağlantılı terör finansörlerini görmezden geldi deniyor. Böyle tespitler Venezuela, Rusya ve İran gibi ABD'nin düşmanlarıyla coşkulu bir işbirliği yapıyor diyor bu vakfın raporunda. Dolayısıyla hem Orta Doğu'da hem de Libya'da vekil güçleri konuşlandırdı. Dolayısıyla bu bir düşmanlık modelidir diyor. İşte Trump'a bunu kişisel ilişkileriyle sürdürmeye çalıştı. Onlar da, yani Trump da diplomatik mekanizmaları hiçe saydı. Bu yüzden diyor ikili ilişkilerin Halkbank'a Reza Zarrab dosyasına önemlidir diyor. Bunları siyasi rehinden kurtarmak lazım. Normal sürecine girsin diyor. Rapor benzeri şeyler eski Amerikan Büyükelçisi Jeffrey'nin konuşmalarında da var. Yani biz Körfez Savaşı'nın bedellerini, doğru yanlışlarımızı hem içte hem dışta çok karşılığını aldık. İkinci bir 30 yıl sonra işte Suriye, Irak, Orta Doğu'nun bütünüyle ilgili bizim şu anda 3 ülkede büyükelçimiz yok. Libya'ya uzanmış vaziyette. Doğu Akdeniz'de haklarımızı zamanında ve gerektiği şekilde bugün içinde, işte onda da geri adım attığımız, işte istikşafi görüşmelerin başlandığı ve bütünüyle dış politikada bir koyup üç almak, özel o sırada Avrupa Birliği ile de ilişkilerin bu şekilde gelişeceğini düşünüyoruz. 1987'de biz kapıyı biraz aralamıştık, hatırlarsınız. O dönemde Türkiye ekonomisi açısından da ben şöyle şey hatırlıyorum, Kuveyt'i işgal ettiği gün 2 Ağustos'tu. Beni o zaman ilgilendiren bir ekonomi gazetesi ilk para programı yayınlamıştı Türkiye. Biz de merak ediyorduk, bilmiyorduk o şeyleri. Liberalizmin kavramlarıyla, yeni para kavramlarıyla, modellerle tanışıyorduk. O çöktü. İşte sonra 91'de olmadı. Ve Türkiye açısından bütün bu kayıpların, yüksek enflasyon ve dış borçlanma ile birlikte 94 krizine kadar, iktidar değişikliği söz konusu oldu. 94 krizine kadar uzandım. Tekim orada bir büyük bir patlama yaşadık o krizle birlikte. Yanlış evet, kurulu ve dış siyasal politikalar geliştirilmesinin bedeli iki dönemde de ödeniyor. Evet, yani bir 5-6 dakikada şimdi günün şeylerine, bu gazeteci saldırılarına geçeceğiz ama bir 30 yılın ardından bu çöl fırtınası adıyla yapılan askeri harekatın sonunda 3 ay sürdü bu. Yani sadece 147 Amerikan askerin, buna karşılık 30 bin civarında Irak askerinin, binlerce ve binlerce sivilin ve daha sonra da ortaya çıkacak radyasyon ve hastalıkların etkisiyle ki depleted uranium dedikleri, işte tüketilmiş uranyum gibi tuhaf bir ad da vermişlerdi, etkisiyle radyasyon ve hastalıkların etkisiyle yüz binlerce bebek ve çocuğun hayatını kaybettiği, bugüne kadar da devam eden bir şeydi. Bunu da belirtmek lazım. Evet, canlı türlerin çoğu yok oldu. Orada çekilen fotoğrafı evet. Ve basın açısından da yani herhalde iliştirilmiş gazetecilik olmadan en son yapılabilecek bir savaş gazeteciliği dönemiydi. Çünkü bazı yani bağımsız medya bunları görüntüleyebilmeye, yazabilme imkanına sahip oldu. Evet. Onu da hatırlatalım. Şimdi evet, iktidar Boğaziçi Üniversitesi'nde gördük, sertleşmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması, oradan her gün otoriterlik dozunun artıran uygulamaları, yani zaten otoriter, bu dozu artıran uygulamaları tanık oluyoruz. Elbette EDP'nin kapatılması, Kobane şeyi, açıklamalara baktığımızda ahim kararlarının uluslararası mahkeme, uluslararası hukukun Türk hukukundan üstün olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanlığı danışmanına da gün itibariyle tanık olduk. Türkiye yolsuzluğa batan insanların büyük elçi olarak tayin edildiği, bırakın intihar yapanları, bir ülke. Dolayısıyla gücü de kaybediyor iktidar elbette. Yani bunu güç kaybına ilişkin ve bunu telafi etmek için artık iktidar minik partilerle, minimal partilerle bile görüşmeler yapıyor. Ve iktidarın sertleşme dozu hem psikolojik hem de eylemli örnekleri devam ediyor. Bunlardan gazeteci arkadaşlara ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı'na fiziki saldırılar da yapıldı. Evet, bunun örnekleri daha önce de yaşadık zaten bu saldırıların. Ve bu saldırılar yapan güçlere, yani gücü kökenlere, bunlar delidir, hakim olunamaz diyen bir genel başkan yardımcısına da tanık olduk. Bu sertleşme örneklerine TSK'ya ait geçen hafta bahsettik. Silah ve mühimmat taşıtların bakan onayıyla nitebe emniyete devredilebilecek. SADAK diye bir kuruluşun suikast eğitimi yaptırdığı haberler rekon oldu, servis edildi. Ve bu TSK'ya ait silah ve taşıtların devri insanlarda psikolojik olarak, yani emniyetin bu kadar güçlü olduğu, teçhizat olarak bu kadar güçlü olduğu bir dönemde bir de bunların devri ne anlama geliyor sorusunu sordurttu. Yani iktidara karşı bir muhalefet var bu ülkede. Çok önemli bir birikim. Ama bu muhalefet silahlı falan değil. Yani silahlı olan Türkiye'de benim bildiğim bir PKK var. Yani 40 yılı aşkındır devam ediyor. İktidar dışında, yani devlet güçleri dışında silahlı bir muhalefet yok Türkiye'de. Başka ülke tarihlerinde tanık olduğumuz kolluk var. İşte kolluğa belli anlamda polise verilen yetkiler var. Bu yetkiler çok zorlanarak gelindi. Ordu bu polisin dışında bir kurumdur. Onlar her şeyi kullanabilirler. Ama yani bu önlemler işte bir korku ortamının da yaratılması. Aynı zamanda saldırılar, yani Rusya'da muhalefet lideri dün gitti sanıyorum, tutuklandı ya da gözaltına alındı, zehirlenen. Rusya'dan Türkiye'nin otoriterlik farklarından bir tanesinin, Rusya'da benim bir kere yapmıştık programını da, 13-14 tane muhalif lider kişi öldürülmüştü aile meçhulde. Bizim 1970'lerde 90'larda İpekçi Mumcu cinayetleri gibi cinayetlerle şu anda karşılaşmıyoruz ama saldırılarla, buna aday şeylerle karşılaşıyoruz ve bunlar teşvik ediliyor. Ben bazen düşünmeden edemiyorum Ömer Bey. İdam kalkmamış olsaydı acaba son 10 yıl içerisinde yaşadığımız iktidar performansında biz ne kadar idam görürdük? 12 Eylül 52 kişiyi idam etti hatırladığım kadarıyla. İdam meselesi eğer bir silah olarak bulunsaydı, bir madde hukuken mümkün olan Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok eyaletinde olduğu gibi kullanılan bir durum olsaydı biz nelerle karşılaştık diye endişeyle düşünmeden geçemiyorum yani. Bunu düşünmek bu bağlamda, bile iyi. Efendim? Bunu düşünmek bile istemiyorum ben. Ben de istemiyorum ve idamın 1984'ten sonra idam kararları mecliste onaylanmadı biliyorsunuz. Yani 1980-84 sürecinde biz de yine de bunun bir programını yapmıştık. 12 Eylül'ün 10. yılının münasebetiyle, hatta son idamlık arkadaşları canlı yayında konuşmuştum. Adliyeye dilekçeyi vermeye giderken. Şimdi böyle bir ortamda yani işte U dönüşü ve çıkışı falan inandırıcı ve kalıcı değil. Ayrıca yani gerçekten sosyal ve iktisadi olarak çok zorda bir ülke. Bankacılığı, enerji sektörü, sağlık, eğitim enkaz altında, Covid'le mücadelesinde enkaz altında kalmış, borca batmış bir yoğun bakımda ülke. Aynı zamanda yolsuzluk arşa ulaşmış bu vaziyette. Yani diğer bir U dönüşü yapacak bir iktidarsanız ve çıkışı yapacaksanız Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı, Ahmet Altan'ı ve binlerce masum yapan insanın serbest bırakılması lazım. Tanrı Kulu'nun hat ihlalleri raporunu yani bakılmasını tavsiye ederim. Geçen hafta Sezgin Tanrı Kulu hat ihlalleri raporunu yayınladı. Haftanın sonuna doğru sanıyorum. Dolayısıyla bugün artık Türkiye'nin rejimini değiştirmekten başka çaresi yoktur. Yani U dönüşü tek adam rejimini, otoriter rejimi demokratik parlamenter sisteme dönüşle gerçekleştirebilir. Bunu da gerçekleştirmeyeceğini, yani uluslararası mahkeme kararlarına uymayan, sözleşmelere imza atmış olmasına rağmen uymayan bir iktidarın yapmasını beklemek ve bunda inandırıcı olmasını beklemek pek söylüyorum bana şey gelmiyor. Süremiz doldu galiba. Yani ben bir tek şey ekleyeyim ve bir de bu saldırılar, işte Gelecek Partisi kurucu genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin önündeki silahlı ve sopalı saldırıya uğraması üzerine Cumhurbaşkanı aradı, teşekkür ederim beni diyor ama Ankara'da mı oldu diye sormuş. Evet dedim diyor. Herhangi bir şekilde bunun sorumlularını bulacağız, bu saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır gibi cümleler kullanmamış. Murat Sabuncu'nun sorularını cevaplamış T24'te. Böyle demiş, yani bunu beklerdim kendisinden diye. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili ve İnsan Hakları Çalışma Grubu üyesi Utku Çakır Özer de yeni yılın ilk 15 gününde Türkiye'de 5 gazetecinin fiili saldırıya uğradığını belirtmiş. Uyarılara rağmen saldırıların devam ettiğini de söylemiş. Can güvenliği iktidarın sorumluluğunda diyor. Bayağı böyle bir karanlık durum içindeyiz. Fatih evet. Altaylı da evet. Bunun bir sonrası aydınların, bilim insanlarının, gazetecilerin sokak ortasında vurulmasıdır. Türkiye bunları yaşadı, ders alıp alınmadığını hep birlikte göreceğiz demiş. Süreyi maalesef doldurduk ama gayet iyi bir, ya biraz karanlık olmakla beraber etraflı bir özet dün ve bugüne bakmış olduk. Ali Bey çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim, kolay gelsin. Ömer Bey. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın Gösteş. Haftanın karikatürleri korku üzerine galiba, öyle mi? Evet tabii, aşı. ana konumuz aşı, korku. Şimdi COVID-19 aşısı geçtiğimiz hafta dünya gündeminde bir numaraya oturmayı başardı, bizde de öyle. Dolayısıyla dünya gündemini an be an takip eden karikatürcüler, siyasi anlamda henüz pek de sakıncalı görülmeyen, o da yerine göre değişiyor zaten, bu aşı konusuna balıklamadan daldılar. O kadar çok sayıda aşı karikatürü çizildi ki gerçekten geçen hafta. Yani ne yalan söyleyeyim, seçmekte bayağı bir zorlandım. Bakalım beğenecek misiniz? Evet, şimdi, ama senin Peru'da bir mahkeme senin ve bütün karikatüristlerin mesleğini elinden almış ve evet. Bütün COVID-19'u zaten işte Bill Gates neyse diğer bir iki kişi çıkardı yarattı demiş Soros filan. Yani teori olmadan çıkıyor, komplo gerçekleşiyor öyle mi? Evet. Ve bu komployu Peru bulmuş yani. Peru'daki bir yani yerel mahkeme. İsimlere vere. Rockefeller'ı da hemen bağlamışlar. Oksijen eksik diye biliyorsun. Rakım yüksek ya. neyse hayırlı olsun. Hayırlı. Belki gerçeğe ulaştırırlar ne bileyim. Yani gerçek hiçbir zaman göründüğü gibi değildir çünkü. Bir şekilde biz de öğreniriz. Bakalım evet. Mahkeme sonuçta ne zaman sonuçlanacakmış? Orayı yazmıyor. Oraya atlamışız. Peki. Ya yakında karikatür programı yapmaya gerek kalmayacak. Bakın söylüyorum size. Ben de. Peki ilk olarak bir derginin kapağıyla başlamak istiyorum. France Cartoons daha doğrusu. Ocak sayısı kapağı. Zaten sayının büyük bölümünü de aşıya ayırmışlar. Bu France Cartoons aslında dünya frankofon karikatürcülerin sanal ortamda buluştukları bir platform. Fakat her ne hikmetse Fransızca İngilizce olarak yayınlanıyor. Aylık olarak. Kapağını da Bulgar karikatürcü Çavdar Nikolov çizdi bu Ocak sayısının. Kapaktaki karikatürün ana kahramanı bir aşı şırıngası. Dik olarak iğnesi, o sivri iğnesi yukarı bakacak şekilde ön planda duruyor. Bu şırıngayı görüyoruz. Üzerinde ise 4 tane sayı var. 2, 0, 2, 1. Spor Toto değil bu. 2021 yılını simgeliyor bu şırınga. Umut vaat ediyor yani. Fakat daha güzeli şırınganın iğnesinden yukarı göğe doğru fışkıran o sıvı. Karanlık zeminde, o koyu karanlık zeminde mavili, morlu değil mi? Rengarenk bir havai fişek gösterisine dönüşüyor. Çok ümitver bir yeni yıl karikatürü aslında. Evet. Çavdar Nikolov'un bu çizdiği güzel de. Onun için aldım. Aşı gelecek. 2021 yılı yeniden renklenecek. Hayata döneceğiz gibi. Ve havai fişek de yasaklanacak tabii onun arkasında. Yok. Kontrol altında yapılabiliyor. Düzenlenebiliyor. Önce kuşları falan ortamdan kaçırıyorsunuz. Uzaklaştırıyorsunuz. Ondan sonra yani denetlendiği zaman yapılabiliyor. Nitekim yılbaşında gördük. Versailles Sarayı'nda izlediniz mi bilmiyorum. Muhteşemdi. Yani müthiş bir gösteriydi. Göze kulağa hitap eden. Ben Avustralya'dakini seyrediyorum. Sydney'de. Ha, erken kalktınız siz. Evet, erken. Erken girdiniz aynı zamanda. Evet. Peki. Aşı ne zaman gelecek ama ne zaman gelecek? Yani yalnız bizde değil pek çok ülkede de en fazla sorulan sorulardan biri geldi gerçi ama yani ne kadar geldi, kime ne zaman yapılacak falan filan. Bazı karikatürcüler tabii yetkililerin vermiş oldukları yanıtlardan pek tatmin olamayınca çareyi falcılara gitmekte buldular. Kutlu Kant Berker de bunlardan biri. T24'te yayınlandı karikatürü. Berker bir kanepede yan yana oturan iki tane kadın çizmiş. Kadınlardan biri falcı kılığında ve yani kafasındaki şeyden, türbandan falan da görüyoruz. Yanındaki de herhalde müşterisidir. Falcı kadın fincanın içinde gördüklerini şöyle naklediyor müşterisine. Aa bak burada çıkmış zaten aşı. Bak ferah görünüyor. Ferah görünüyor. 3 vakte kadar aşı oluyorsun. Bunları duyan kadın pek bir mutlu. Yüzündeki mutluluk ifadesiyle böyle başını öne yayıyor ve ellerini de dizlerinin üzerinde kavuşturuyor falan. Gözlerini de yummuş. Ay gerçekten mi? Hadi inşallah diye şükrediyor. Gerçekçi değil mi? Evet, çok güzel. Bu arada aşı ülkemize geldi ve aşılama işlemlerine başlanmış. siyasiler, liderlerimiz aşılanma fotoğrafları ve videolarını izledik, gördük, sevinçlere gark olduk. Fal baktıran kadıncağız 3 vakte kadar aşı olabilecek mi bilmiyorum ama kullanım onayı verilen aşı geçen hafta ilk olarak Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapılmış. Onu da izledik. Bilim kurulu üyelerine de aşı uygulanacağı belirtiliyor. Şu ana kadar hakikaten rekormuş. 700 binden fazla sağlık çalışanı aşılanmış. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine Ankara Şehir Hastanesi'nde korona aşısı olduğunu gördük. Fotoğraflarını gördüm ben. Yine bir usta, bir başka karikatür ustamız Bülent Çelik meseleye başka bir gözle bakmış ki ben de sanıyorum aynı durumdayım. Hani korkular demiştik ya başta. İğne korkusu. İğne korkusu. İğne korkusu. Bunu bilen bilir. Bülent Çelik'in Gazete Pencere'de yayınlanan karikatüründe kapısında bilim kurulu tabelası okunan bir binanın zemin katını görüyoruz. Zemin katındaki penceresini görüyoruz. Açık pencereden korkuyla atlayan, dışarı atlayan kelli felli adamlar var. Böyle yüzlerinde dehşet ifadesi. Bunlar herhalde bilim kurulunun bazı üyeleri olsalar gerek. Binanın dışında bu bilim adamlarının da korku içinde kendilerini pencereden atmalarını yine korku ve hayretle biraz izleyen iki kişi var. Gözlükler falan da havada uçuşuyor yani. Tabii korku olunca yani dehşetle böyle kaçınca atlayınca camdan öyle oluyor. Gözlük falan kalmıyor. Neredeyse sakal da uçacak. bu adamlar, onları izleyen adamlardan bir tanesi en azından makul bir izahat verme gereğini duyuyor yanındakine. Yok diyor, abiler aşı karşıtı falan değiller. Direkt iğneden kaçıyorlar. İğne korkusu. Böyle bir şey işte iğne korkusu. İnsanı pencereden falan atlatıyor. Yakın bir arkadaşım var, sırf iğne olmamak için uyuşturulmadan dişini çektirmeye razı. Yani biliyorum, çektirdi de. Bende de vardır bu iğne korkusu. İlkokulda inan aşıdan kaçmak için her numaraya başvururdum zamanında. Yine de yakalanırdım ama yani beceremezdim. Aşıya ne, hastalığa mı? Neye yakalanırdınız? Doktorlara mı? Hayır, hemşireye, öğretmene, baş öğretmene, ilkokuldan bahsediyorum. O aşıdan kaçma olayı çok enteresan. Yani şimdi ama artık Özdeş öyle değil. Bu aşılar, şimdiki aşılar bizim çocukluğumuzdakiler kadar insanı ürkütmüyor. Yani bir kere iğneler küçüldü. Yani eskiden şırınganın bile görüntüsü bana göre korkunçtu yani bana kalırsa. Ne bileyim kutunun, metal bir kutunun içinden çıkartırlardı böyle cam şırıngayı, kocaman bir iğne ısıtırlar, kaynatırlar falan. Evet. Yani görüntü şeydi. Fakat bu korku da artık biraz nostaljik duygularımız arasına katıldı diyebilirim. Şimdilerde daha yeni, daha modern, böyle daha çağdaş korkularımız var. Bir tanesi ne biliyor musunuz? Mizah korkusu. Evet. Daha ya, yeni yaşadık. İzmir'de. Evet. Sen yaşadın daha doğrusu. Ben yaşadım, birlikte yaşadık. Herkes yaşadı yani. Mizah sevenler yaşadı. Nedense günümüz siyasetçileri ve toplumun bir kısmı diyeceğim maalesef, artık mizahtan korkar oldular. Mizah sevmiyorlar daha doğrusu. Mizah ölüyor mu? Kesinlikle değil. Fakat giderek yerin altına giriyor gibi. Şimdi nereye bağlayacağım sözü? Bu hafta, daha doğrusu geçen haftaki Le Monde dergisinin kapağına bağlamak istiyorum. Kapaktaki karikatürün altında şöyle bir haber yer almıştı Le Monde dergisinde. İhraç kamu emekçisi ve yüksel direnişçisi Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu öğretmen Acun Karadağ, dergimiz Le Monde'a abone olmuş fakat dergi gerekçesiz kendisine verilmiyor. haber bu. Yani Le Monde dergisi kendisine iletilmiyor bu kadın mahkuma. Abone parasını da yatırdığı halde. Evet, evet, evet. Verilmiyor. Neden iletilmiyor? İşte onu karikatürde görüyoruz. Onu açıklamışlar. Sefer Selvi ile Bahadır Boysal ortak ürünü bir karikatür bu. Karikatürde demir parmaklıklı pencereden dışarıda yüzü maskeli ama maske burnun altında kadın gardiyanla konuşuyor kadın mahkum. Onu görüyoruz. Pencereden şöyle bakıyor. Gözlüklü kadın mahkum gülümsüyor. Herhalde sözü edilen Acun Karadağ o. Gardiyan ise kaşlarını çatmış, kızgın. Tabii diyor. Leman verelim de eylem yapın. Öyle azarlıyor kadın mahkumu. Kadın ise soruyor, ne eylemi? Cevap, gülmek devrimci bir eylemdir eylemi. İyi mi? Evet. İşte bu. Bir... Emma Goldman okuyor herhalde şey. Kadın gardiyan. Evet, evet, evet. Gülmek devrimci bir eylemdir eylemi. Modern bir eylem. Yani işte mizah korkusu böyle yapıyor. Yani bu karikatür absürt bulunabilir ama maalesef günümüzün bir gerçeği gülmek ve güldürmek kimi çevreler tarafından devrimci bir eylem olarak görülüyor ve korkuluyor ve bize unutturulmaya çalışılıyor. Yani mizah unutturulmaya çalışıyor. Yaptığım söyleşilerden bir tanesi, yanılmıyorsam Kişka ya da Plantü'ydü, emin değilim. Bize mizahı unutturmaya çalışıyorlar diyordu söyleşide. Artık mizah yapamaz olduk diyordu. Çok çünkü yalnız ülkemizde değil, yani bu çok genel bir durum sözünü ettiğimiz. Biz onları mutlu edelim, somurtmaya ve üzülmeye devam edelim. Hatta bir önerim var, endişelenelim de. Evet. Sabah bu saatte dilim dönmüyor. Biz programı daha geç bir vakit mi yapsak? Bazı kelimeleri. Neyse, karikatür gerçekten kimi zaman sadece neşelendirmeye değil, endişelendirmeye de yarıyor. Bakın, hemen taze bir örnek vereceğim. Hafta sonu İstanbul'a kar yağdı. Turuncu, sarı alarmlar falan verildi ama nihayet cuma günü bekleniyordu. Pazar günü teşrif etti o kar. Fakat o da aşı gibi bana eski günlerimi arattı. Yani pazar öğleden sonra baktım pencereden, mahallemizdeki bazı küçükler atkılarını, eldivenlerini kuşanıp heyecanla sokağa çıktılar. Fakat arabaların üzerinde birikmiş olan incecik bir kar tozu vardı. Başka bir şey yoktu. Ne kardan adam yapılabilirdi bundan, ne kar topu oynanabilirdi. Havuçlarını aldıkları gibi eriyordu. Şu an. Şimdi iyi, evet, heyecanla bekleyeceğim bakalım öğleden sonra kar topu oynayabilecek miyiz mahallenin çocuklarıyla. Evet. Bakalım, bakalım. İspanya'da da hiç öyle olmamış ama. İspanya'da Filomena kar fırtınası çok fena vurmuş Madrid'i. 3-4 ölü varmış. Ben televizyonda izledim. Ana caddelerin birinde kayak yarışı yapılıyordu. Bayağı şey finish şeyi çekmişler falan. Kayak kayakla yarışıyorlardı ana caddede. İlginç. İklim diyorlar ama inanmıyorum ben. Teoridir. Komplo teorisidir. Bill Gates yapmış ya da Soros. Evet, başkaları da var. İsim çok. Neyse. Şimdi karikatürcüler de yapmış olabilir. Bakın. Evet, evet, tabii. Fransız karikatürcü Julien Personeni Sanaga diye imzalıyor karikatürlerini. Bak ne yapmış. O bambaşka bir şey görmüş. Hani o şekillerini hayranlıkla seyrettiğimiz minik kar tanelerini oluşturan kristal, muhteşem kristaller değil mi? Her biri diğerinden farklı falan. Yılbaşı ağacı süslemesi olarak da kullanırız falan. O bir tanesinin böyle yere düştüğünü görmüş, karın içine düştüğünü görmüş. Fakat bu dantele benzeyen kar tanesinin bir farkı var. Kocaman. Yani o kadar büyük ki düştüğü yerde bulunan iki kişiyi görüyorum. İki kişiyi maalesef ezip öldürmüş. Kanları da hala o beyaz karın üstünde duruyor. Dedim ya, korkunç bir karikatür. Bu devasa kristal tanesini hayretle ve biraz da hayranlıkla galiba seyreden görevlinin ağzından şu sözler dökülüyor. Lanet kar tanesi. Sizce endişelenmeli miyiz? Bu defa doğru söyledim. Evet. Hayır. Endişeye mahal yok. Ama yok, biz karikatürcüler olarak endişelendirmeliyiz. Evet. Evet. Şimdi iki gün sonra teslim töreni var. Devir teslim töreni var. 20 Ocak'ta. Herkes biraz da ona odaklanmış vaziyette. Biden'a geçecek başkanlık, Amerika'daki başkanlık. Fakat asıl merak edilen Trump'ın geride bıraktığı hasarın nasıl temizleneceği. İki karikatürümüz var bu konuyla ilgili. İlki bayağı kapsamlı. Avusturyalı bir karikatürist, bir sanatçı Leopold Maurer çizmiş bunu. Karikatüründe Maurer'ın Beyaz Ev'in içindeki oval ofisi görmekteyiz. Yukarıdan bir bakış, böyle kuş bakışı gibi. Trump kapıyı açmış, odadan bir daha geri dönmemek üzere çıkıp gidecek. Gidiyor bu karikatürde. Geri dönmeyeceğini nereden anlıyoruz? Geride bıraktıklarından. Şimdi ben gördüklerimi anlatayım. Kaçırdıklarım varsa siz de yardımcı olun lütfen. Odanın ortasına bir kere kocaman bir çukur açılmış. Üzeri ise halıyla örtülmüş. Yani içeri giren pat diye çukura düşsün diye. Fakat yeni kiracı çukura düşmek için odanın ortasına kadar ilerleyebilir mi? O da şüpheli. Zira odanın her tarafında kurulu kurt yağı da ayı kapanları var. Yani bol miktarda kapan var odada, evet, yerde. Sivri sivri dişleriyle, evet yani. Evet, kurt kapanları işte. Ya da ayı kapanı diyorlar onlara. Evet. Neyse. Hadi kapanlara yakalanmadı, çukura da düşmedi diyelim. Sehpanın üzerinde böyle parıldayan kıpkırmızı bir elma görüyorum. Muhtemelen zehirlidir. Pamuk Prenses'in elmasına benziyor çünkü. Yine kanepelerin üstünde bir sürü raptiye var. Koca koca raptiyeler, evet. Evet, evet. Bunlara dikkat etmesi gerekecek. Başka nelere dikkat etmeli? Bu bir tuzakları var sanki. Yani çalışma masasının her iki kenarından uzanan ince kablolar görülüyor. Muhtemelen çöp tenekesinden böyle bir sıs diye bir yılan çıkıyor oradan galiba. Bir taraflarda evet, yılan değil mi? Engerek yılanı. Çalışma masasının üstünde de bir kapan var. Ha, telefon çalarsa, eli telefona uzanırsa elini kapacak. Başka ne var? Evet, şey görüyorum, bir tane... Oturmak için sandalyeye dokunacağı an tepede kafasına boşalmak için bekleyen içi dolu bir kova var. Umalım içindeki sadece su olsun. Ne bileyim. Evet. Yani Biden'ı iyi sürprizler beklemiyor. Kendisi kapıdan çıkıp gidiyor ama. Kendisi gidiyor. Evet, kapıdan turuncu, çıkıp gidiyor. Turuncu şapkası, pardon, şapka değil. Yelesiyle. Yelesiyle. Yeleğiyle. Evet, yele. ve onun giderken ki çok da güzel bir görüntüsünü Angel Boligon, Kübalı, Küba asıllı Meksikalı karikatürcü çizmiş. Hani o odadan çıktı gitti. Valizini dağıldı, çek böyle biraz önce Maurer'ın karikatüründe odayı ne durumda bıraktığını anlatmıştık. Odadan çıktıktan sonra da Beyaz Evi terk etme durumu var. Bu kez o uzun koridorda yine arkadan görüyoruz sabık başkan Trump'ı. Başını öne eğmiş, gidiyor. Giderken de elindeki sivri cisimle, ki ne olabilir işte, ya bir tornavida ya da anahtar ya da artık her neyse, koridor boyunca böyle duvarı çiziyor. Ciziz diye böyle, hani birine zarar vermek için arabasını falan çizerler ya. Evet. Bence süper bir karikatür bu. Her şeyi anlatıyor yani. Evet. Zaten bununla ilgili de bir bilgi var. Güzel. Onu da ben ekleyeyim izninle. Lütfen. O kararlılık olacak ama malumat. Estağfurullah. Bütün evrakı bizzat yırtarak tahrip etmiş. Beyaz Ev'de tarihinde ilk defa oluyormuş bu. Bir başkanın evrakını bütün gider ayak tahrip, artık düzeltilemeyecek kadar tahrip etmiş bazı şeyleri. Filmlerde yakarlar da evrakları. Evet. Bu, şimdi bu, yırtmaktan yırtmış, zevk alıyor. Evet, yırtmaktan zevk alıyor. Ya da spagetti makinesi vardır. Belki onlara mı şey etti? O da olabilir, evet. Evet. Bu da güzel bir karikatür konusu olurdu ama bayatladı galiba. Biz bayatlattık. Evet. Evet, ne yapacağım ben bilmiyorum seninle ya. Problem olmaya başladı. Peki benden, benim mallarım bu kadar bu hafta. Evet. Hangisini seçiyoruz? Şimdi hangisini seçiyoruz? Çok güzel bir soru. Buyurun, konuşun. Kim, kimde sıra? Özdeş'te. Tamam, Özdeş. Ben bu en sonuncuyu, duvarları çizerek giden Trump'ı çok beğendiğimi itiraf edeyim. Çocuk gibi de biraz böyle şey yapıyor. Yaramaz çocuk gibi. Evet. Zalim bir çocuk. Evet. Ben de tereddütte kaldım aslında. Onu da çok beğendim. Bir de bu Leman'ın kapağını da beğendim çok. Gülmek devrimci bir eylemdir eylemi şeyini. Evet. Nihai şeyi sana bırakalım. Aa, yok estağfurullah, lütfen. Haddim mi? Vallahi ben karikatür olarak karikatür sanatı adına Bodyguard'ın karikatürüne daha böyle bir sıcak bakıyorum. Çünkü evet, çok şey anlatıyor. Ben de evet. Sessiz sözsüz yani. Böyle çok güzel çizilmiş. Böyle o hani şey sesi kulağıma kadar geliyor. Hani çizme sesi vardı ya böyle. Duvar ve yani. Zarar, hasar verme isteği. Trump'ın o hasar verme isteğini çok güzel ifade etmiş. O bakımdan benim oyum da Bodyguard'dan yana. Evet, oy birliğiyle Bodyguard yapıyoruz evet. O zaman. Ama gülmek hakikaten devrimci bir eylem gerçekten. Ona katılıyorum. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederiz Zizel. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bu şekilde de sonuna geldik iki saatin. Şu ana kadar da herhalde bir 14 civarında insanı da kaybetmiş olmalıyız. Saatte 7 civarında maalesef. Ama biz devam edeceğiz. Bir de konuğumuz olacak. Özdeş, sen takdim eder misin lütfen? Evet, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Şeyma Altundal'la görüşeceğiz. Bu geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum, öğrencilerin kayyum dedikleri yeni atanan rektöre, tırnak içerisinde rektöre karşı mücadeleyi konuşacağız. Neler yapıldı, bundan sonra neler olacak Boğaziçi Üniversitesi'nde, bunları bizzat öğrencilerden Şeyma Altundal'la konuşacağız. Açık Gazete. Açık Radyo burası. Açık Gazetesi onun ve saat 10'u 3 dakika geçiyor. Ne dinledik? Boğaziçi'li müzisyenlerden bir Metallica cover dinledik. Neden diyecek olursanız biliyorsunuz kayyum öğrencilerin deyimiyle Metallica sevdiğini söylemişti. Öğrenciler de Boğaziçi'li müzisyenler diye bir grup oluşturmuşlar ve For Whom the Bell Tolls'u uyarladılar. Yani çanlar kimin için çalıyor? Evet. Evet. İfade ettiler. Güzel de bir düzenleme olmuş gerçekten. Şimdi Şeyma Altundal'la konuşacağız. Boğaziçi öğrencisi. Ve mücadelenin neden başladığını, öğrencilerin nasıl bir araya geldiğini ve şimdiye kadar neler yapıldığını, neler yapılmakta olduğunu. Bir öğrenci meclisi çağrısı da var. Bunun amacı ve içeriği nedir diye konuşalım. Merhabalar Şeyma. Merhabalar hocam, günaydın. Merhaba. Günaydın. Merhabalar. Evet, sende söz. Öncelikle teşekkür ederiz davetiniz için. Zaten sürecin başından beri oldukça kendimizi açıkça anlatmaya, derdimizi söylemeye çalışıyoruz. Burada da ben kısaca bahsetmeye çalışacağım arkadaşlarım adına da. Yani sürecin nasıl başladığı ve nasıl devam ettiğiyle alakalı kısa bir özet geçebilirim isterseniz. Lütfen. Aslında zaten biliyorsunuz, siz de yakın takiptesiniz söylediğiniz kadarıyla. Evet. Biz yılbaşı tatilindeyken, işte herkes gibi evlerimizde iken bu haberi aldık. Ve tabii ki hemen bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik. İşte WhatsApp gruplarından vesaire iletişime geçildi. Öncelikle neden karşı çıktığınızı anlatayım aslında, neler olduğundan bahsetmeden evvel. Yani biz tekrar tekrar söylediğimiz üzere ne Melih Bulu'nun kişiliğiyle bir derdimiz var, ne CV'siyle, ne sadece okul dışından olmasıyla. Bu kişi kim olursa olsun seçilmiş değil atanmış bir rektör olmasıyla derdimiz var. Yani biz üniversitelerimizden başlamak üzere her yerde demokrasinin zayıflatılışını, kamusal özel demokratik alanlarının işgalini görüyoruz ve burada yani üniversitelerin hiçbir siyasi vesayet altına girmemesini, çünkü ancak o zaman gerçek bir bağımsız akademik bilginin üretim alanı olabileceğini savunuyoruz. Ancak o zaman gerçekten bağımsız, verimli bir eğitim olabileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple aslında karşı çıkıyoruz temelde ve tüm bunları da yalnızca üniversite özelinde olan bir sorun olarak görmüyoruz ve bunun tüm bu politik gündemle doğrudan alakalı olduğunu ve iktidarın tahakküm alanını genişletmek için üniversitelerin yalnızca bir parçası olduğunu, bunun üniversitedeki kayyumlara karşı çıkarken aslında bizim yalnızca üniversitede değil, belediyelerdeki, STK'lardaki ve tüm dediğim gibi kamusal demokratik alanlardaki bu kayyumcu zihniyete temelde karşı çıktığımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet, bu analizi böyle gayet esaslı bir, etraflı bir siyasi analizi bir arada nasıl geliştirdiniz? Onu da merak ettim şimdi. Şöyle hocam, ya Boğaziçi Üniversitesi 16 bin küsur öğrencinin olduğu bir yer. Tabii ki heterojen bir yapı. Yani buna karşı çıkacak arkadaşlarım da olacaktır elbette. Ama şu an saat 10. Muhtemelen çoğu dinlemiyor, onun da yok espri yapıyor. Şöyle ki, tabii maalesef biz öğrenciler biraz yorgunuz, geç uyanıyor olabiliriz. O sebeple söyledim. Ya şöyle, öğrencilerden işte bazılarının motivasyonu yalnızca işte okul savunusu yapmak, yalnızca okulumuzda buna karşı çıkmak da olabilir. Bunun da şerhine düşeyim. Ben burada sonuçta bireysel olarak konuşuyorum. Ama biz yani çoğu arkadaşımızla kafa yorduğumuzda, meseleyi tartıştığımızda bu sürecin yeni olmadığını aslında fark edebiliyoruz. Çünkü ben okul 2016'da girdim. 2016'da bir hazırlık öğrencisi olarak girdiğimde zaten bir kayyum rektör vardı okulda, Mehmet Özkan. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde ve diğer üniversitelerde rektörlerin nasıl seçildiğinin tarihine baktığımızda aslında bu analiz kendinden ortaya çıkmış oluyor. Yani öncesinde, bilmiyorum o sistemi anlatmama gerek var mı, rektörlerin nasıl seçildiğini siz biliyorsunuzdur zaten ama. Evet, yani bir cümleyle istersen. Şöyle, daha öncesinde zaten aslında tam bağımsız bir seçim yine yok diye. 80 darbesinden sonra YÖK'ün de kurulmasıyla vesaire. Zaten rektörler işte okulda yapılan bir seçimle 6 kişi seçiliyordu. Bu 6 kişiden 3'ü YÖK'e, oradan pardon 6 kişi YÖK'e, YÖK de 3 kişiyi Cumhurbaşkanı iletiyordu. Cumhurbaşkanı bu 3 arasından birini seçiyordu. Ancak Boğaziçi Üniversitesi kendi içinde bu antidemokratik uygulamayı kırmak için bir teamül geliştirip seçime giren, kazanan ilk 3 kişi de, pardon 6 kişi de yalnızca en çok oyu olan kalıyor ve diğerleri kendi iradeleriyle seçimden çekiliyorlardı. Yani Cumhurbaşkanı aslında yalnızca bir isim gitmiş oluyordu. Hani temsili bir atama aslında yine seçilen kişiyi atamış oluyordu. Ta ki bu gerginlik ilk 2016'da başladı. Zaten kendisini emekçilerin haklarını gasp etmesiyle tanıdığımız okulumuzun akademisyeni Vedat Akgiray seçimde ikinci olmasına rağmen seçilmeyeceği, belki de çekilmeyeceği beyanında bulununca öğrencilerin tepkisini çekmişti. Bu ayrıntıyı bilmiyorduk bu arada. Bu BİMEX işçilerini işten atıp haklarını da vermeyen ve Boğaziçi Üniversitesi kapısında ona karşı eylem yapılan kişiden bahsediyoruz değil mi? Evet, aynı ta kendisi. Melih Bulun'un da kendisi işte girişimci ve sürekli her açıklamasında Boğaziçi'nde inovasyon kültürünü vesaire geliştireceğini söylüyor. Yani biz bu anlamda piyasacı hocalara alışığız ve onu da tekrar belirtmiş olalım. Üniversitelerin hiçbir şekilde rant kapısı olmasını istemiyoruz. Herkes için erişilebilir, ücretsiz ve eşit koşullarda eğitimi savunuyoruz. Onu da söylemiş olayım. Yani Vedat Akgiray'ın bu çıkışından sonra zaten işte 2016'da KHK ile doğrudan Cumhurbaşkanı'nın hani bu seçim de tamamen ortadan kalktı ve zaten ilk defa Boğaziçi'ne anlamda bir kayyum atanmış oldu. Ama o zaman tabii ki daha az. Yani öğrenciler tepki verdi. Ancak işte bazı hocalarımız vesaire çeşitli tabiri caizse daha sakin yaklaşmaya meseleyi, yani en azından okuldan olduğu, daha kötü bir ihtimal de olabileceği gibi söylemlerle buna direnişi daha sönümlendirmeye yönelik söylemlerde bulundular. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki yani ne okul içinden ne okul dışından olması durumu değiştirmiyor. Evet, yani Şeyma Altun'da burada bir küçük araya gireyim. Barbarosoğlu da %90'a yakın bir oyla bir rektör olarak seçilmişti zaten. Onu çiğnemiş, evet, oldular. Yani bu tarihte de ender görülecek bir şey. Yüksek oranı çiğneme de zaten başlı başına bir skandal niteliğindeydi değil mi? Evet hocam, kesinlikle öyle. Yani dediğim gibi bu da tüm bu süreçlerden bağımsız değil bugün geldiğimiz noktada. Şimdi bundan sonra bizim okulda bunu öğrendikten sonra neler yaptığımızı aslında anlatabilirim. Ya lütfen. Öncelikle biz büyük bir eylem organize etmemiz, yani kitlesel eylem organize etmemiz gerektiğini düşündük. Ve öğrenciler bir şekilde WhatsApp gruplarından, Telegram gruplarından, okulumuzun işte Facebook grubundan sürekli bir sürü tartışmalar, zoomlar, kendilerimizle konuşarak işte nasıl yapsak vesaire, ortak bir dil geliştirmeye çalışarak. Önce bir bildiri yazıldı, o yayınlandı. Daha sonra pazartesi günü uzun zamandır İstanbul'da ve dahi Türkiye'de görülen en büyük öğrenci eylemi gerçekleştirildi aslında. Yani binlerce öğrenci, bin küsürü, 2000'e yakın olması, tam sayıyı bilemiyorum ama hani gerçekten çok kalabalıktı. Yani tıklım tıklım doluydu kampüsün dışı, iç her yeri. Ve önce Güney Kapı önünde bir basın açıklaması gerçekleşti, protesto yapıldı. Daha sonra tüm öğrenciler hep beraber Kuzey Kampüs'e yürüdük. Ve burada şunu altını çizmek isterim. Yalnızca Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri değil, pek çok üniversiteden arkadaşlarımız vardı İstanbul'da. Yani o da çok güçlü hissettirmişti ve aslında tam olarak az önce dediğim şeyi bana tekrar hatırlatmıştı. Biz bu işte yalnız değiliz. Bu yalnızca okulumuzun meselesi değil. Daha sonra Kuzey Kampüs'te... Burada galiba şöyle bir şey var değil mi? Güney Kampüs'te Kuzey Kampüs arasında birkaç yüz metrelik kampüs dışı, evet, bir alan var. Ve polisin, evet, yani böyle... beklediği yer ve dışarıdan gelen arkadaşlarınızın da beklediği yer orası aslında. Evet, evet. Güney'den kesinlikle çıkıp kuzeye yürünme sebebi de rektörlük sanırım. Aa, yok hocam. Aslında rektörlük Güney Kampüs'te. Ancak biz o sırada forum yapmak üzere Kuzey'e geçtik. Kuzey Kampüs'e. Normalde kampüslere giriş yasak. Yani dışarıdan öğrencilerin girişi yasak. Yalnızca kartı olan öğrenciler girebiliyor. Ancak o sırada biz Kuzey Kampüs'te forum yapmak üzere bir şekilde kalabalık çaşa yapınca açıldı kapılar, girebildik. Forum yaptık. Daha sonra orada bir yanlış duyum üzerine aslında kitle, yani Melih Bulun'un güneyde olduğu ihtimal gibi bir duyum geldi ve kitle hep beraber güneye hareket etti. Orada protestoya devam etmek üzere Güney Kapı'ya. Ve okula girmek istedik. Yani istendik, kalabalığın teamülü o şekildeydi. Daha sonra Polisin hamlesi şu oldu öğrencileri ayırmak için. Hani okula girişleri açmıyoruz ama Boğaziçi öğrencileri girebilir. Kartlarını gösterip girebilirsiniz şeklinde. Yani öğrencileri hani ikiye bölmek ve tabiri caizse direnç azaltmak için. O sırada bazı arkadaşlarımız girdi falan, girenler oldu. Ve polis o meşhur kelepçe fotoğrafı evet. rastlamışsınızdır. Evet, o zaman ne gerçekleşti? Sembol oldu artık o kelepçe. Evet, fotoğrafı. Evet. Yani aslında orada olan şeyin böyle vuruculuğunu artıran şu, o sırada bizim arkadaşlarımız içerideydi. Ve sonra çıkmak istediler yani. Çünkü fark ettik hani bölündüğümüzü vesaire, yeniden bir araya gelmek için. Ve polis kendi öğrencilerini kendi okuluna kilitledi yani. Pardon, yani üniversite kendi öğrencilerini kendi okuluna kilitlemiş oldu. Daha sonra bizim direnişimizden vazgeçmeyişimiz, arkadaşlarımız yanımıza geldi. Tekrar buluştuk ve bir basın açıklaması yaparak dağıldık. Ve bu sırada, pardon şunu atladım. Tabii ki şaşırtıcı olmayan bir şekilde bolca plastik mermi, biber gazı kullanıldı. Arada iki arkadaşımız gözaltına alındı. Biz yine baskılarla vesaire serbest bırakıldı. Yani yine orantısız bir şiddet kullanımı oldu. Ancak en sonunda tekrar bir araya gelip basın açıklamamızı yapıp çarşamba günü buluşmak üzere dağıldık. Daha sonra salı sabahı, ertesi sabah 17 kişi şafak baskınıyla gözaltına alındı. Bunlardan iki tanesi bizim okulumuzun öğrencisiydi, arkadaşlarımızı. Geri kalanları da aynı şekilde direnişimize destek olan diğer üniversitelerden arkadaşlarımızdı. O gün Hisar'da hocalarımız Güney Kampüs Rektörlük önünde nöbete başladı. Ve o günden bugüne kadar her sabah bir saat orada nöbet tutuyorlar. Biz de aynı şekilde. Biz onlardan sonra başlayıp tüm gün sürecek şekilde devam ediyoruz. Ertesi gün çarşamba günü 14 kişi daha gözaltına alındı ve biz uyandığımızda normalde çarşamba günü yine kitlesel bir eylem aynı şekilde yapmayı planlıyorduk okulumuzun önünde. Ancak o sabah Sarıyer ve Beşiktaş'a eylem yasağı getirildiğini öğrendik 30 gün süre boyunca ve kampüs içinde polisler vardı. Melih Bulun'un bu konudaki yalanlarına rağmen bizzat gözlerimle gördüm. Fotoğrafları da var aynı şekilde. Yani kampüs içinde bayağı böyle uzundan bulup silahlarla polisler duruyordu. Kampüs dışında zaten her yerde tomalar, polisler ve yani ben örneğin okula 5 dakika uzaklıkta oturuyorum ve benim evimin dibinden itibaren Hisarüstü'nün tüm sokaklarında neredeyse polisler var. Yani Poğaçacı'ya giriyorum ekmek almaya, polisler oturuyor, üniformalı polisler. Siviller zaten her yerde, her an gözetlendiğimizi, her an burnumuzun dibinde o devletin elini hissediyoruz. Ancak yani ben hiç o kadar çok polis görmemiştim hayatımda. Ve daha polis sonra devleti eylem manzarası yani bayağı yani, açık evet, bir polis devleti manzarası tasvir ediyorsun. Evet, kesinlikle öyle. Ve okula girerken bir süre yani her okulumuzun önünde böyle 5-6 sıra falan polis var zaten her tarafta ve bir süre güvenliğe değil polise kimlik ve öğrenci kartı gösterdik. Öğrenci kartı normalde yeterli oluyor. Daha sonra bir hızlı bir kararla yani bu direnişin kırılmaması adına hani eylem yasağı yaptılar, o zaman eylem yapmayalım değil. Yani siz Boğaziçi'ni kapatsanız biz başka yerde yapacağız. Orayı kapatsanız başka yerde yapacağız. Ve bu zaten mücadelemizin okulun dışına taştığını bir kez daha göstermiş olduk. Ve önce rektörlük önünde okulumuzda buluşarak Melih Bulun'un sevdiği Metallica şarkılarıyla başlayan gösterimiz hep beraber... Bebek kapıdan çıkmaya karar verdik. Çünkü diğer kapılar inanılmaz polis doluydu. Ve hakikaten de bunu düşünmemişler. Bebek kapıda hiç polis yoktu. Bile oynaya çıktık rahatça. Ne güzel. Ve aslında şu da çok önemli bir yani böyle simgesel bir eylem olduğu anlamda. Normalde Bebek de bu eylem yasağının dahil olduğu mahallelerden biri. Yani Sarıyer ve Beşiktaş'ta eylem yasağı olduğu için. Ancak biz çok kalabalık, yaklaşık 300-400 öğrenci Bebek'ten Beşiktaş'a kadar yürüdük ki az yolda değil yani ve yorgunluktu ama yani hep beraber olunca o direnişin heyecanıyla yürüdük. Daha sonra Kadıköy'de bildiğiniz üzere orada bizi arkadaşlarımız karşıladı. Yani o da çok güzel bir görüntüydü. Vapurdan hep beraber indik ve başka bir sürü okuldan arkadaşlarımız, işte öğrenci olmayan halktan direnişimize desteğe gelen insanlar vardı. Hep beraber eylemimizi yaptık, basın açıklamamızı gerçekleştirdik ve dağıldık. Daha sonra biz o sırada eylemdeyken okulda olan arkadaşlarımız da vardı veya eylem bitip okula geçmiş olan arkadaşlarımız. Bu sırada Melih Bulun'un odasından, makamından çıkıp öğrencilerin yanına indiğini gördük. Ve gerçekten tamamen bir PR için her davranışının planlanmış olduğu belliydi. Yani öğrencilerin hiçbir sorusuna cevap vermedi. Bizim zaten iki temel sorumuz var. İstifa edecek misiniz? Neden buradasınız? Yani Polisler neden burada? Sizin burada ne işiniz var? Biz sizi istemiyoruz temelde. Ve hepsine yalnızca pişkince sırıtarak, karşındakini tamamen aslında ciddiye almayan müstehzi bir tavırla öğrencilere yaklaştı. Tişörtün çok güzel dedi. Ben hatırlıyorum verdiği cevabı. Evet, aynen. Yani bu hakikaten bir bizi yine hiçe saydığını, ciddiye almadığını gösteriyor aslında. Ben bir de daha şey sonra... sormak istiyorum, pardon. Yani buyurun hocam. Kelepçe meselesi. Kapıya takılan bizzat Melih Bulu'nun kendisi zaten kapı kırık diye bir açıklama getirmesi de akıllara ziyan verecek bir açıklamaydı gerçekten. Evet. Yani her açıklaması fiyasko olduğu için hangi birini sayalım bir yandan. Ama bu düpedüz ya, bütün milyonlarca insanın fotoğrafını gördüğü demir kapı işte. Bunun nesi kırık evet. olacak? Evet hocam. Kesinlikle öyle. Daha sonra ertesi gün Çağlayan'a gitti bir grup arkadaşımız. Bir grupta okulda kaldık ve okulda yine eylemlerimizi sürdürdük. Bu sırada direniş nöbeti, yani her direktörlüğün önüne koyduğumuz çadırda devam ediyordu. Çağlayan'da gözaltılar serbest kaldı ve gözaltından çıkan arkadaşlarımız maalesef çok üzücü açıklamalarda bulundular. Zaten tahmin ediyorduk bir kısmını ama onlardan da öğrendik. Yani gözaltına alınırken hepsinin işte duvarları kırılarak, ailelerin başlarına uzun namlulu silahlar dayanarak, yani gerçekten çok korkunç muamelelerle gözaltına alındığını gördük. Ve Melih Bulu'nun o çok değer verdiği öğrencilerine neye sebep olduğunu, kendi elleriyle onları nasıl bir pozisyonda bıraktığını bir kez daha görmüş olduk. Ve gerek gözaltında gerek gözaltı sonrasında işte hastanede vesaire her türlü şiddete, fiziksel şiddete, çıplak aramaya, tacize, ölüm tehditlerine maruz kaldığını öğrendik. Ve öfkemiz daha da arttı tabii ki. Ertesi gün Cuma günü akademisyenlerin, hocalarımızın toplu bir açıklaması oldu Güney Kampüs'teki basamaklarda. Biz de o sırada hani basın gelmişti ve kapının önünde açıklama yapmak istedik. Ve ona izin vermediler ve ne kadar komik ki, burada şahsi bir tecrübemi anlatmak istiyorum, çok küçük. Ve o sırada hani kapının önünde açıklama yapabilir miyiz, onu böyle kolluyorduk bir iki arkadaşımla. Ve sadece iki kişiydik henüz, yani bir kalabalık, bir toplaşma vesaire yok. Üzerinde üniform bile olmayan, yani sivil polis biri gelip böyle beni tartakladı. Okula geç falan, burada duramazsınız diye. Belki de ben örneğin hiç bundan haberi olmayan, böyle okula girmekte olan bir öğrenci de olabilirdim. Ve kendi okulumuzun önünde durmamıza dahi tahammülleri yok. Yani ve bu aslında biz ısrarla yalnızca demokratik taleplerimizi yükselttiğimizi, yanlış bir şey yapmadığımızı, haklı itirazlarımız ve meşru taleplerimiz olduğunu dile getirsek de karşı karşıya kaldığımız muameleler bize karşı yapılan suçlamaları boşa düşürüyor aslında. Yani her an öğrencilerin aslında bir araya gelmesinden ya da kendilerinden farklı çıkan herhangi bir sesten ne kadar korktuklarını ve bizim de ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha anlamamıza vesile oluyor. Daha sonra okulda yine biz de her günkü gibi tekrar sözümüzü söyledik, taleplerimizi, itirazlarımızı yükselttik ve temsili bir seçim gerçekleştirdik arkadaşlarımızla beraber. Bir sandık kuruldu. Ve bu sandıkta daha sonra 917 rektörlük seçimlerinin yapılmasını istiyor musunuz gibi buydu soru. 917 evet ve 1 hayır 5 boş oyla tekrar bu talebimizi dile getirmiş olduk. Bu sırada bir hayır. Ay, galiba herhalde gizlice Melih Bulu mu girdi bilmiyorum ya da bir aracılığıyla oyunu mu gönderdi. Burada şu da güzeldi. O sırada okulumuzun işte emekçilerinden, hocalarımızdan da oy kullananlar oldu. Ve aslında ben hani şeyde tekrar hatırlatmış olayım. Bizim talebimiz yalnızca işte eski sisteme dönmek de değil. Aslında daha ileri bir talepte bulunuyoruz ve bir teklif getiriyoruz. Bizce üniversitenin kaderine karar verecek olan, kaderini tayin edecek olan üniversitenin tüm bileşenleri olmalı. Okuldaki bir emekçi de, okuldaki bir hoca da, öğrenci de eşit oy hakkına sahip olmalı ve bu şekilde bir seçim gerçekleştirilmeli gibi bir teklifimiz var. Bu sırada okulda biz bu seçimi ve hep beraber şarkılarla, türkülerle, halaylarla pankartlarımızı boyarken, bir arada dururken öğrendik ki Ankara'da arkadaşlarımız gözaltına alınmış. Ankara'daki polis şiddeti çok daha hoyrat ve daha sert bir öğrendiğimiz kadarıyla. Ve tekrar onlarla da yine mücadele içimizde beraber olduğumuzu duyurduk oradan da, yani bu üzücü haberle. Ve Hafta sonu da tabii ki bir araya gelemediğimiz için online olarak şeyler devam etti. Pek çok, yani dünyanın pek çok yerindeki mezunlarımızdan, pek çok şehirden, yani Amerika'dan, Avrupa'dan, Anadolu'nun pek çok yerinden destek eylemleri yapıldı. Yani bu bize çok güç verdi. Onun dışında örneğin işte Melih Bulu'nun bakın dünyanın en iyi üniversitelerinde böyle seçim olmuyor, hani siz ne istiyorsunuz gibi bir itirazla karşı çıktı. İşte Yale, Columbia, Harvard, Oxford gibi pek çok üniversiteden de destek mesajları geldi. Melih Bulu'nun söylediğinin aksine. Evet, sabahın ilk haberlerinden birinde de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ve öğretim üyelerine destek verenlerin hem kurum olarak hem de kısmen adlarını da saydığımız örnek olarak bazılarının ve dünya ülkelerinin 52 ülkesinden gelen çok çarpıcı isimlerin de içinde olduğu bir şeyi de birazcık anlatmaya çalıştık işte. Yani öğrencilere destek. Ağzına sağlık hocam. Teşekkürler. Büyüyor. Şimdi son birkaç dakikaya doğru giriyoruz Şeyma. Şimdi galiba işte bu zamana kadar bir dizi bu bahsettiğin mücadeleler oldu. Fakat böyle bir öne çıkan, ben mesela daha çok Boğaziçi dayanışması üzerinden takip ediyordum. Ama seninle daha önce telefonda konuşurken de bahsetmiştin. Aslında bir dizi bileşen var. Yani kulüpler de var, çalışanlar da var vesaire de var. Muhtemelen bunları bir tür koordine etmek için mi bir meclis çağrısı vardı? Sanırım bugün toplanacak. Son olarak biraz bahsedelim. Evet. Evet, evet. Ben de şu an azaldım. Ben fark ettim vaktin azaldığını. Daha anlatacaklarımız vardı ama yani aşağı yukarı bu şekilde zaten. Gene fırsatımız olur merak etme. Umarım hocam. Yani aslında şöyle, bu Boğaziçi Dayanışması 2020 Şubat ayında yemekhane zamlarını protesto için kurulan bir yapıydı. Ama temelde öğrencilerin ekonomik ve demokratik taleplerini belli ilkeler etrafında bir araya gelip böyle bağımsız bir öğrenci dayanışma alanı gibi kurgulamıştık ama sonra araya pandemi girdi vesaire, böyle çok örgütlü sistemli bir yapı olamadı ve reaktif bir şekilde, hızlı bir şekilde aksiyon almamız gerekti. Yani burada dediğiniz gibi hani o genel bir toplamı gösteriyor Boğaziçi Dayanışması ama bunun haricinde farklı inisiyatifler var, okulda kulüpler var, topluluklar var vesaire. Biz hep beraber bir şekilde hareket ediyoruz. Ancak bunu daha hem iletişim ağını güçlendirmek, daha sistemli hale getirmek hem de uzun vadede okulda yalnızca öğrencilerin de yine aynı şekilde bu kısmı çok önemsiyoruz. Tüm bileşenlerin, yani buradan hocalarımıza da, emekçilere de açık çağrımı zaten iletişime de geçmeye çalışıyoruz ama tekrar belirtmiş olayım. Tüm bileşenlere açık olan bir meclis usulüyle hem direnişin temsiliyetini sağlamak hem işte dediğim gibi daha stratejik, daha ortak hareket edebilmek amacıyla bugün ikinci kez forumumuzu yapacağız. Bu sefer hani geçen sefer meclis neden kuruyoruz, neden var, nasıl bir yapı istiyoruz vesaire gibi konuşmuştuk. Bu sefer doğrudan somut bir adım atarak meclisin, yani en azından ilk kurucu meclisin formunu oluşturacağız. Daha sonra bu tabii ki uzun bir süreç. Yani bizim bir yandan eylemlerimiz devam edecek bu kurucu meclisteki geçici belki komisyonlarla. Uzun vadede hedefimiz dediğim gibi tüm bileşenlerin dahil olduğu, okulda gerçek bir temsiliyetin sağlanabildiği ve beraber okulun sorunlarını, öğrencilerin taleplerini tartışabildiğimiz, konuşabildiğimiz bir platform yaratmak aslında. Çünkü şu an okulumuzdaki öğrenci temsil kurulu da yani kesinlikle meşruiyetini kaybetti. Bu süreçlerde öğrencilerin yanında durmadı. Çok talihsiz açıklamaları oldu. Öğrencilerin gözünde bir değeri yok şu an. Geçerliliği de yok. İşlevsel bir yapı da değil. Bu yüzden biz kendimiz en elimiz taşın altına koyup tüm öğrenciler olarak böyle bir sürece girdik. Umuyoruz ki bugün saat 4'te kütüphanede tekrar ikinci forumumuzla beraber meclisimizin kurulumuna başlayacağız hep beraber. Evet, bunun takibini de yapmaya tabii ki devam edeceğiz. Kolay gelsin diyelim. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten son derece değerli toplu bir özetini dinlemiş olduk. Olup biten. Ayrıca söylemekte fayda var ki yeni yıla hepimizi aslında umutla girmesine de sağladı. Yani basitçe bir lokal mücadele değil, demokrasi ve özgürlük mücadelesi olduğunda herkes görüyor zaten. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Ömer Hocam, Özdeş Hocam. İkinize de bizim sesimizi yükselttiğiniz için. Biz devam edeceğiz direnişimize. Umudumuz o yönde. Umarız gerçekten somut kazanımlar elde edebildiğimiz bir süreç olur. Velev ki yolumuz uzun, hemen bunu elde edemeyecek olsak da biliyoruz ki bu direnişin kendisi dediğimiz gibi çok önemli. Çünkü demokrasi ve özgürlük adına bir sözümüz, itirazımız, talebimiz var. Bu şekilde. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Biz de takipte kalın. Görüşmek üzere. Evet. Çok teşekkürler. Bu şekilde de bitiriyoruz. Biz de Açık Gazete programını Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencilerinden Şeyma Altundal'la bütün durumu özetleyen bir sohbet gerçekleştirdik. Mücadelenin neden başladığını, öğrencilerin nasıl bir araya geldiğini ve şimdiye kadar neler yapıldığını, bir öğrenci meclisi çağrısı var, kurucu meclisi diyorlar. Onun amacı nedir? Onları konuşmak üzere bizimle beraberdi Şeyma. Ve şimdi bitiriyoruz programı, saat 10.28 ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Robi Tayar bize destek olmaktaydı. Ben başlangıçta yanlış söyledim. Şimdi onu da düzeltir, özür dilerim. Ve COVID konusunda da maskeye ve diğer şeylere çok dikkat etmenizi rica ederiz. Ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.